أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه سورة النحل زمانة نزول دي سورة ده سلور زين نمون معلومو نمبر اول و آیت نمبر یو سلو اختم کی ده هجرت ذکر ده نو ده هجرت ده مدینی هجرت نده ده حبشی هجرت ده آغا وال آیت نمبر یو سل شپت کی اللہ تعالی وی عظیمت داده چی ایمان با نکلت ولاریا کچا او جلی شهید بشی خو کده زان بچ کونو ده پارا سمشتبه خبر ده اکرا خضر دی پا ایمان مطمئن دی نو ایمان تا دی بیاس خطر نشتا نو دین پتاو لگی دا چه دا آغا دورو چه مشرکین مکہ خلق پا زور بانده دی اسلام نا واپس گردول خلق پا زور بانده نمبر درائم آیت نمبر یوصل دولس یوصل دیارلس و یوصل سوارلس کی اللہ تعالی دا ذکر کئی چه اہل مکہ دا بین الاقوامی تجارت حاملو ایکسپورٹ امپورٹ ہر سب کی بے درے گا خوچے دے پیغمبر ہو دے قرآن میں انکار ہو کر نقدا کا قحط رہا اس کو تا سن قحط وائے او آیت نمبر یوصل پنزلس او یوصل نلس اگی کی دے سورہ انعام حوالہ ورکرے شوی دا دے سورہ انعام یو مسئلہ دا اگی حوالہ ورکرے شوی دا نو دین پتہ لگی چھر دے سورت او دے آغا سورت نازلہ دا سی اوبر سلم نزدے شوی دا نزول یو بل سره نزدې شوی دی موضوعات د صورت موضوعات مین سبجیکټس ټاپکس نمبر اول ابطال د شرک نمبر دویم اثبات د توحید نمبر دریم نتائج د دواړو نمبر څلورم زورنه یا رټنه کافرانو ته تاسو رټنه وای سړی داسې خپله خبره چاته کی موږ ورته رټنه وای تاسو وای ترټل ابتدا د صورت عموماً خو الله تعالی بطور تمهید او بطور پری فیس په دې صورتونو کې یو دوه آیتونه ذکر کوي ابتدا کې لکه وایي تلک آیات الکتاب دا د کتاب آیاتونه دي دا تمهید دی تیسره سرنامه تیسره سرنامه دا هغې نه پس بیا موضوع ته ورځي دا هغې نه پس بیا سبجیکټ ته ورځي خو د دې صورت اسلوب یې بدل کړ بس دی کہ دوار اپرک ورکو سیور کو دوار دخلو ورولا کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلو دو خدای عذاب پا دروازہ حاضر دے اس جلد بازی میں کوئی اس عجلت میں کوئی نو شروع دو صورت بغیر دو تمہیدنا بیا دو کائناتو ادو انسان دو پیدائش دلائل دو منکرین و اعتراضات او شبہات او داغی جوابات دا حق نہ چھے انکار کے او باطل بانے ٹیم ولاڑے نہ پاغی بانے ترک ور کرے دے تخویف ہوئی ورتا عربی کا دوسرا بھائی تخویف دا خوف نہ دے یرے ور کرے دا کیا انجام ہے معلوم دے او دا خبر اپا کی ذکر دا کہ دا عمل او دا اخلاقیات و بدلون دا دا دین تقاضا دا کہ دین کے نو عمل کے دیم چینجز پکار دی کہ دین کے اخلاقیات و کم بیت کی چینجز رشی او بیاد آگین آباد تسلی دا او انکرج کول بھی پیغمبر علیہ السلام ہم او مسلمانان ہم کنسول کہیے او انکرج کہیے او سورہ انعام کی دا ذکر ہو چھ دے پیغمبر نہ غختل مونگا ایمان نہ راڑو او ترا دا یر راکے کی عذاب براشی او دا عذاب راضی ہو لینا ذری را والا دا عذاب راضی ہو لینا ذری را والا نو اللہ تعالیٰ وی را دے اللہ تعالیٰ وی را رانیز دے ٹیکساس تراور سے اتا امر اللہ راغ عذاب دا اللہ فلا تستعجلوه تاسو عجلت وای ورته هیڅ څه وای ها او کنه نو تاسو عجلت وای که څه لفظ استعمالو هیڅ اچ اے اف سی ای عجله عجله اتا امر اللہ راغ عذاب دا اللہ فلا تستعجلوه اس عجله مکوئی راغ عذاب دا اللہ اس عجل مکوئی تلوار مکوئی خط تلوار وائی تسا اچھا ما خوئی تلوار نوائی نا دکو جمع علت ہوئی اتا امر الله راغ عذاب الله فلا تستعجلوه نهجلت متوي سبحانه پاکد الله تعالى لا وتعالى ادير ولده اما يشركون دا آغب بطاننا چه دی شریکان جوڑی اللہ تعالیٰ سر اللہ تعالیٰ وی زمان ذات دم را لوڑ دے چه دا دی ماسر کم شریکان جوڑی ماسر نسبت و مناسبت سدے ماسر نسبت و مناسبت سدے فارسی کوئی چه نسبت خاک را با عالم پاک سوئی چه نسبت خاک را با عالم پاک اللہ تعالیٰ وی شرمے گئی نا دا دا نیکان و خلقو سٹیچونو جو کرے دے ماسر شریکان کوئی دا تول زمان مخلوق دے دا مخلوق خالق کرے دا شراکت سے نسبت دے ینزل الملائکتا اللہ تعالیٰ نازلے فرشتا بالروح وحی سرا بالروح وحی سرا روح قرآن کریم کی دول تولی کا چی روح یو آغا ایلیمنٹ او آغا جوہر توئی چی انسان تے جوان دور کر دے اگر تسوئی اگر ایلیمنٹ انویزیبل ہے چاہتا معلوم دے خصوص کی انکار کو لیش فری خانہ انکار سے کو لیش انکار سے کوش کو لیش سکتا خود جوندے سے کم چھو روح راکشتا دا بل مل انکار سے تولے واغستا چھو روح کے وقت لگے صحیح شو نو یو خو روح آگا دے چھ انسانی بدن تا جوند ورد یو آدوین قرآن کریم جبریل امین تا روح ہوئی تنزل الملائکتو والروح چھ لیلت القدر باندے روح او فرشتے نازلی جبریل امین تصوی روح روح القدس هولی سپیرٹ نمبر درین روح وی اللہ تعالی مطلق وحی تا هر پیغمبر تے چکما وحی ورکڑی داغی تصوی روح لکا دیتا ينزل الملائکہ تا بر روح اللہ تعالی نازلی فرشتا وحی سرا انو دیتے روح لکا ہوئی چسو کو سر تعلق پیدا کی نو جواندیش دخلے پنیز چسو کی ریجک کی آدخلے پنیز بانے دخلے دیوے مرد دے دی وجه خو الله تعالی کافرانو متعلق کوئی اموات غیر احیا دا مړه دي ژوندي نه دي دا مړه دي ژوندي نه دي او څلورم قران ته بالفعل الله تعالی روح وي بل ځای فرمایلی وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا دغه رنګه مونږ وحی کو تا ته روح په حکم خپل نو هي روح نسمه مراد ده قران ته دا قران سره چا تعلق پیدا کړ اوس سیف الله خان دی به تر اوسه په مړو کې حساب وو قران سره تعلق پیدا کړی نو خدای نظر کې سره ژوند دے صحیح شو او فرید خان دا خو بعض بعد الموت شو ډیره موده مړ شو بیا را ژوندی شو فرید خان نو بیا تعلق پیدا شو صحیح د دې ځای ژوند ډیر عذاب دی ته څنګه فرید خان اسان ژوند نه دی دا زمونږ وطنونه غریب وطن دی خو ډېر بابرکت وطن دی شیر صاحب سړی پکې ټول سړی چته په خلا کې خلا کې ناس ته خلک سره غب شپ لګي خبره تر کې د دې بازار طرف ته لرسو دا چې سارا به چکر لګو ار نن طرف ته نږدې دلته چا پر ټایم نشتا کښتا او ته ګوره یو سړی غټي لس کسان خوري اډوري خوري صحیح زما یو ځین دی په فرانس کې ناغه تر یو فرانس کې لا ان ته یو میاشت کې راکړې د موږ دا زموږ په دازای نو هغه چې بازار راوته انو د فرانس نه لندن لندن نه چې بازار راوته خدای خلک بازار ته نه اصل نو ځان مو نه غب شپې لګو به دا بډا ګان بازار نه غب شپې لګو هغه وې چې سار راو زم او د تاسو بازار ته راځم یا چرته لو نو دا کسان په دغه بیان استري چې لاس یوړل بلی واپس ان دې په هغه ځای راځي دوی وې څه کوي نو ورته وې ته یې سم نه کوي نو ته دې خوري ته وې دې زما او تاسو خو راکړي ځکه یو بس په هغه کور کې یو کس دې چې هغه بیا دې ګټه کوي دا ټولې برکت دې او دلته ټول خلک ګټه کوي زما په خیال خو یې سوپن چې بل خان راځي الله دې برکت واچي دې زکه هغه چې وګړي قیصب اب دې خلک هغه به نو انا هغه غریب دومره ستړی ينزل الملائكة نازل الله تعالى فرشتة بالروح القرآن صلى من أمره فحكم فضل من أمره فحكم فضل أغلام الآجاب بالروح وحسر من أمره فحكم فضل أغلام الآجاب أن يشعو كلا يغالي من عبادة دبندگان فرنا الله تعالى يوصل سلك في يا فرشتة حكمك ده وحي واخلا ده غفلاني بندة تورا سوا ده وحي واخلا دا دغه فلانی او د دې سلیکشن لپاره الله تعالی فرمایي زنه کانوکیشن سرمنی کوم نور د لپاره ګیدنګ کوم نه خلق راو اړم نه مخکې نه پروپاګاندا کیږي نه اډورټایزمنت کیږي چې فلانی ور باندې فلانی ته پیغمبري میلاوي صحیح خامخا یو سړی په سارا کې را رواني شپې تیاری پړک پړکی سټرانګ وي هریکین وي غریب ہے بڑا غصتے خدا ورطا رئی نا تا پیو پڑکو ہی نہیں پڑکتا اور اوہ سی ورطا یا موسیٰ امی ان اللہ او موسیٰ تا خدایم تا پیغمبر فرعون تا وزی خبر دین کی رال یو سڑے بھی غریب پغر کی ناس تی پغار کی ریٹریٹ کئی سٹے ریٹریٹ کئی او نا سا پورتا پر اس طرح شی رسپے تیارا کی راہ کارا شی ورطا غدری جن سڑی پشکر ورطا ہوئی اقرا قل والا ورطا ما آنا بے قارن سوکو تعلیم افتلیم مال صدا دینم ورطای اقرا بیاورطای اقرا او بیاورطا سمودا باد وی وی اس وردہ لخبر خلق تورا سوا صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی دادو ما سلیکشن دے نچالا مخینا ابتلا ورکوم نچانا اپرو الاخلم نمخینا پبلک اپینین گورم ست و اخبا کی او خبر ورکا چی دا خلق وری اکشن بسی صحیح دا حکومتنا چی بازے کارو نکی ندائی دا سے سو سٹیٹمنٹس بلا دی تردیدو کی کری اکشن پر غلط راشی دا خلق خرق غوصا جی نبلا دا اخبار کی سوشی مسکوٹ شوئے دے ہوئی وہی دا سے شوئے دے مسکوٹ شوئے دے خبر دا سے نوہ دا سے وہ تو ان مسکوٹ دے اللہ اکبر ہاں مسکوٹ دے یونزل الملائکتا نازل اللہ تعالیٰ فرشتا بروح وحی سرا من امر پوکو پل خلام الاغچا بانے شاہو چی اللہ اغواری من عبادے دبندگان اقبلونا صحیح نو اس ذہن کی دار ازی چھو دا اللہ تعالیٰ سلیکشن چیوی دا پیغمبر آئے دا پارا پتنا رشتے چھو سمر دولت پور سر را لی کی صحیح او سمر بنگلے بور بسی لی کی چھے تو اس پا افیشل ڈیوٹا ہے بانے صحیح ام موٹر بور سر را لی جلسا تا چھے دا بڑے گارڈ بھی او دی بی ایم ڈبلیو کے وطن آستے صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی دا اگر دا پارا ہم دا احتمام نہیں صحیح دا پارا ہم دا احتمام نہیں آغریب لگی آئی یا ہم آغشان بیزے سرے لے کسنگ چھے مخ کے سرو لے لیمز سرے لے کسنگ چھے مخ کے سرو لے صحیح ہاں البتہ اللہ تعالیٰ وزیو خبرو کی دا خبر برسی سو ان انزرو چھے خلق ویرو دا اللہ دا عذابنا اوہ تو دا خبر برسا انہو لا الہا چھے نشت دے معبود دا لفظ الہ دیر کمپریہنسیو اور دیر انکلوسیو تصور دے دا اللہ تعالیٰ چھے کلا دے ہوئے لا الہا خالق بل نشتا لا الہا رب بل نشتا لا الہا مشکل خوشا بل نشتا لا الہا نفع بخش ذات بالکل بل نشتا لا الہا کارساز بل نشتا لا الہا دا عبادت مستحق بل نشتا یا دا یو لفظ الہ چی دے ہوئے او دا نفع دے دا غرض ورک لیکن دا اللہم کلمہ رکن نام دا توری پشکل جوڑا دا دا پشکل جوڑا دا توری پشکل جو شکر ہے توری پشکل نہیں دا چی لکھنے تورم داسی کرے لیکن توری نہیں کرے تدی وجہ عربی اور شاعر میں چھے ما تم تلم تضرب بلا انقص سوا فی قول الا اللہ لست بواسلی چھے دا اللہ پر تورا دے سو پور طول ہر سنی والی اور کٹکڑی دینی ترغی پور خدا ترسی دے نشے صحیح نمان دا اللہ دا توری گزار نکو صحیح ارد امزان لگ لگ تغلے دے تدی وجہ خدا ترسو نا تدی وجہ خدا ترسو زکر دبیرہ پور دیر شیطان دینی نو کدا ارث دے لاپ سر ہوا تے بغلا تو رسی ان انذرو چه ویا رو مخلوق او یا دویتا انه لا اله الا انا فتقون چه نشتا دے معبود او نشتا مشکل کشا او کاسات الا انا مگر یواز زیبا یعنی اللہ فتقونی او یرے گئی زمانہ نو اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی پیغمبر ہے پارا سلیکشن دازا پخپل فحکون دیکھ عزت دے تا نگو بغل مرگر دے گاوے دیکھ عزت دے تا نگو رو چھے دا سڑے سمر پاپو لر دے دیکھ عزت دے تا نگو رو چھے دا سڑے مالدار سورا دے دیکھ عزت دے تا نگو رو چھے دے سڑی سٹیٹ سمر آئی دے سورہ زخرف سورہ زخرف نا انزویشتہ مسئلہ پہلے زخرف بھائی آو پیدا مکر سلور سوا نبیدہ آیت نمبر دیرش یو دیرش دو دیرش دو دیرش شکر دے چہر اور اسے دے کنی دی دا عظم کڑو چہ سنگ را سبق نخلاص شو زمان کو وطن کی چلے چاہ غیبت کے صحیح نیو ملگر بل مرگری تو ادھا پلانے پر تختہ نا چو چہ سرجری والا ہوکو نو دای استاد سرجری شروع کړه ځکه ټول را جمع شوی دي خو ته خو شو په وخت راځي ولما جاءهم الحق اكلت راغ دوی ته قران حق معنا څه قران حق معنا څه قران ځکه د دنیا د ټول نه لوی حق څه دی قران دوی دې څه کوي ولما جاءهم الحق كلت راغ دوی ته قران قالوا ندوي هذا سحر دا جادو دي وإنا به كافرون امونگ یقینا دین انکار کوم کی ما الله تعالی فرمای کی پډم به رز دی مکی والو یو کمیٹمنٹ کړل دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی وایته دې شاټیټ کې ګرځه کما چې دغه پډم به رز باندې یو سره کمیٹمنٹ کړل دی چې دا قران څه دی دا نه دا جادو دی دا جادو دی او د دین په انکار کو دا به منونه چې یو دل یو سره یو بنده قول ورکی چې مرګریا دا خبره مننه دا مرګره اسمان ته موخیږي اور دا خبره به نو سره مرګره قضا پر تستل کی خلق خلق کوئی کسر ورته نه غړې کی خو اخر خبره منو ته تیار ذکر هغه کمیټمنټ ادر پایز دی اوس الله تعالی وای چې دا کمیټمنټ دار چې ستا پیغمبري باندې منی اوس دا نور چې کله تا ته ویلې ونه یې کله ته وی شاعر یې کله ته وی دروژن یې کله ته وی فیبریکیټر یې کله ته سوې کله ته سوې دا خو څه پوینټ سکور دی دا خو دې دې دا وی پوینټ سکور دا خو څه پوینټ سکور دی د دې اصل پوینټ هغه چې دا ای دی چې کته ارته کې دی تا منی نه وقالوا دوی وی لولا نزل علی القران لولا نزل هذا القران ولنا نازل شوی دا قران علی رجل من القريتين عظيم فيولو سڑی باندې د دې دوه غټو خارونو چې الله تعالی قران نازلو او سو کې پیغمبر کو مینه دې پیغمبر کو چې نه بلیانی دی نه به بزنس دا نه باغونه شته صحیح ها تش خاندانی سټیټس به سکے چې خاندانی سټیټس له لوی لوی خاندان سره تعلق ساتي صحیح پیسې ور سره سره دي پیسې ور سره نشته پیسې ور سره سره دي پیسې پراپرټی سره ده هیڅ شی نشته بس د تری او سوبې زی هغه یې غرته بوزي او غره کې سره یې واپس راولي صحیح نو هغه به چې خدای سړی پیغمبر کو د انسانیت د هدایت لپاره نو یا خو به د مکی چیف عمرو بن هشام چې لیټر نام هی واز کالډ از ابو جهل نو مې خپل دی عمرو بن هشام خپل نوم یې سره عمرو بن هشام وچې عمرو بن هشام اغله ولي پیغمبري نور کوله چې لوی سردار دی ایکسپورت امپورت بزنس لري غټ صحیح یاره طائف سردار نعیم ابن مسعود د طائف چیف سو نعیم ابن مسعود لیټر نام هغه خدای ورته مهرباني وکړه مسلمان شي نعیم ابن مسعود نو وی خدای یاد طائف چیف نعیم ابن مسعود پیغمبر کړو یا به د مکی چیف عمرو بن هشام کړو وقالوا لولا نزل هذا القران دوی وی ولنه نازل شوی دا قران غدا رجل من القريتين قديم فيو لسدي بار دي دو شارونا دو شارونا کوم یو تای بل مکہ ما الله تعالی جواب وکي چې دی خو غوړی دا نبوت زما رحمت دی زخبر رحمت په خپل خوا ور کوم د خلکو نه تاسو نه کوم زخبر رحمت په خپل خوا ور کوم د خلکو نه تاسو نه کوم چې چلا ورکوم او الله تعالی وی دا کوم باغ مولایږي چې دای په ماته سره کوي چې پلان یې زړه رحمت او د نبوت ورکا اهم یقسمون رحمت ربک آیا دوی په تقسیم کې د رحمت درښت چې نبوت ته دلته رحمت څه ته وي الله تعالی وی دا دوی لپاره کی چا کوي دي چې د نبوت د خدای رحمت ته د بل دوی په خوا تقسیم دي الله تعالی وی ما په دنیا ما عیشت نه چا په خوا نه تقسیم کړي په خپل خوا تقسیم صحیح ګنټور خلک وای چې بل ګیټ اخو پی ایچ ڈی هم نه کړی هغه سره دوره پیسې ولي الله تعالی دا ما خپل پیسې لیدي کې چانه تاسو نه کوم نه کوالیفیکیشن وره نه کوالی اوس کوالیفیکیشن بلا ډېر خلک کوالیفایډ غریب تر ازبو څخه ډوډۍ دي صحیح لکه نو شیخ به بلا ډېر دخر د امني هغه د پیسو په حساب کتاب هم نه پويږي تم ډېر مال بول کی چې وای به تو کوم ورته صحیح نو سپته ولګیلا دا څنګه ما تاسو ته وای چې حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ان الله قسم بينكم ارزاقكم كما قسم بينكم اخلاقكم الله تعالی تاسو کې رزقونه هم داسې تقسیم کړی دی لکه کردار چې درته تقسیم کړی دی اوس کوم کردار چې زما دی دا الله تعالی را کړی د بل چا په حساب دخل نشتا دا حجی غنی کې کوم کردار او اخلاق دی دا الله تعالی ورکړي دي چاله ډیر لوړ اخلاق ورکړي چاله میډیم ورکړي سو پست اخلاق پیدا کړل او دې کې چا وسرسي الله تعالی ویل کې څنګه مې اخلاق تقسیم کړی دي په خپل خوخه دا رنګ رزق هم تقسیمو په خپل خوخه صحیح نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي و ان الله يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه دنیا او دې دولت گولڈ او سلور او پراپرٹی الله تعالی هغه چاله عمر کوي چې خوښي او هغه چاله عمر کوي چې نه خوښي. بلا ډېر دوستان د خدای یعنې نیکان خلک مالدار دي، او بلا ډېر دشمنان د خدای چې خدای مني نه سره هغه هم مالدار دي. ځکه الله تعالی فرمایي چې هلته کرایټیریا دا نه ده چې سړی زما خوښ ده کومه پیسې ورکړي، دا زه خوښ نه هم ورکوم ناخوښ نه هم ورکوم. وان الله یعطي الدین لمن یحبه، الله تعالی ویل بته ایمان دین د دین علم پریکټس عمل دا چې چاله ورکوم هغه سړی مې خوښ وي. ای چاله ورکوم دا ردی خبرې دلی ده سړی مې خوښ دی صحیح. اوس مونږ له الله تعالی ایمان را کړی دی، دې معنا ده چې د خدای مونږ خوښ یو، د خدای مونږ خوښ یو الحمدلله وایي صحیح. الله تعالی د ستړي باوجود راوستي دلته سبق ته کینوړي قرآن ته خپل کتاب ده، د دې معنا ده چې د الله تعالی مونږ خوښ کین. ډېر خلک ایو فصیل ناس یو وخت ځای کوي چېرته سبق یې ورداوه بس یې به ګوري څه وخت به ځای کوي. نو پته ولګېده چې هغه د خدای دوره نه وي خو هلکه تاسو چې خوښ یې دلته مسجد ته راوستئ قرآن ته کینولې. نو الله تعالی فرمایي چې دین الله تعالی هغه چاله ورکوي چې څوک یې خوښ وي. فمن اعطی الدین فقد احبه، چاته چې خدای دین ورکړ. پیغمبر علیه السلام فرمایي الله تعالی وایي چې هغه ته وایي چې دا سړی زما خوښ دی ځکه مې دین ورکړ صحیح شو. نو الله تعالی جواب ورکوي چې اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دوی به تقسیمی رحمت در رب ته؟ نحن قسمنا بينهم من تقسيم كريم الددوي كمعيشتهم وندوي في الحياة الدن معيشتهم وسائل الرزق ددوي. معيشة مانا معيشة مانا وسائل الرزق من شو وسائل اكنامكس هو سوي ورده اكنامكس هو الله تعالى هو اكنامكس يا سورس ذات اكانومي يا سورس ذات انكم ده ما تقسيم كريدي. نو سورس ذات انكم فإنسان الدنيا كي صرف بريدي ده ولي تسيف الاخانا یو توئی الصلاحیہ الدماغیہ، شریعت کی توئی الصلاحیہ الدماغیہ مینٹل ایبیلیٹی اینڈ کیپیبلٹی. نو مینٹل ایبیلیٹی اینڈ کیپیبلٹی بلا ڈیر خلق اگئی دلا سو کوئی اس کار نہ کہیں کہیں دل سے چلے کدال چلے ٹریکٹر چلے شاول چلے نہ ایئر کنڈیشن آفس کی ناستی بس صرف دستخط ہے کہیں سکے کاغذ بوری اور دستخط کہیں ځکه دا هغه مینټل ایبلیټي او کیپبلیټي ده. هغه رزق ګټي په څه باندې؟ په دماغ صحیح. او بلا ډېر خلک لکه زمونږ مکسیکنان هغه یې په څه ګټي؟ په فزیکل. دې ته وایي القوا البدنیه، په بدني قوتونو. او بلا ډېر خلک هغه یې ګټي الوسائل الماديه، څنګه انویسټمنټ کړی دی څه کړي پیسې ورته راغلي ان ون وی آر دی ادر، هغه انویسټ کړي دي آمدن ورته روان دي. بس څلورم شی نشته، بس یا بدایي یا بدایي یا بدایي. او دې کوم حکمت ده الله تعالی چې دا درې واړه یو بل ته محتاج کړی دي. دا درې واړه څه کړی دي؟ دا یو بل ته محتاج کړی دي. نسې دنیا نظام نه چلیږي. اوس دا صلاحیت دماغي چې لري چاشته دا غو د لاسه قوت نشته، په بدني کار نه کويږي. لہذا غریبی مکسیکو ته محتاج کړی دی صحیح. اوس خو دا ټول ارته فلش شو ټایلټ څه شي ټایلټ اوس خو ارته اتوماتیک دي. یو زمانه داسې وه چې دا ټایلټونه وو، نو دا هغه موږ ورته بنګیان وایو دا مسیحیان او کریستیانان په پاکستان کې هغه به دا خدمت کو، ځکه د هغې په کتاب کې دا دي چې دا انساني ګندونه څوک صفا کوي دې به جنت ته ځي او که نه د هغوی مزه هم دی که صحیح. نه زما نه یو کس تپوس کو وي دا جي واقعي انجیل کې وو که دا چا لیکلي دي؟ ما دا چا لیکلي دي؟ دا دې سړي شوي وو که مې پته نه شي هر څه به تباه شي وو دا به ښه شوي چا لیکلي دي که دا به چا صفا کول. نو یو وار داسې وشو چې په لاهور کې دغه بنګیانو دوی هړتال کړی وو، سټرایک یې کړی وو. نو چې سټرایک کړی وو درې ورځې بعد لاهور کې څوک د بوی د وجه پاتې کېدی نه شو، ټول خلک لیونی کېده صحیح. مړه بیا حکومت والا دي بنګیانو ته تاسو څه وایي؟ مطالبه منظور دي خو کار شروع کړی صحیح. دې دارنګه الله تعالی انسانان یو بل ته محتاج کړی دي. انسانان پالته بیا غلا اپر هینډ ورکړی هغه وی نه منو صحیح. دی ورته نه ومنه دام واخلې دام والې دام والې دابکو دابکو الى اخره. نو دغه رنګه الله تعالی او دغه صلاحیت دماغي وانا سره چې دی لوی انجینیر دی صحیح. سپیس انجینیر دی څه شي دی؟ سپیس انجینیر دی. خو خپل دیواله مات شي نو دغه چل ورنه ورځي چا ته به اپروچ کوي؟ مکسیکانان ته صحیح شو. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دوی به تقسیمی رحمت در رب با؟ نا نحن قسمنا بینهم تقسیم کرده بینهم دوی مسکی معیشتو د دوی وسایل د رزق فی الحیات الدنیا په ژوند له دنیا کې ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ادوی له یو بل باندې لوړې درجې ورکړي دي. نو چې کوم ځای سړی محتاج دی بل ته، نو چې چاته محتاج دی هغه درجه لوړه ده. هغه د لیبر ولې دي؟ خو دی هغه ته محتاج دی، درجه د هغه لوړه ده. هغه ډیمانډ کوي نه زه په دې وایي چې باندې کار نه کوم. اس نے محتاج غریب بھی ورطا ملالی جینا وہ ایک خط ہوئے کہ طلب اللہ جانا بھرم نے کر دیا اگر وہ ٹھیک کن بے ایک ہوں نو سلطہ آگر ہینڈ اپر دوسر ڈیرے پیسے دی خود یہ غریب کا شکر نو دا آگر اپر ہینڈ دے اللہ تعالیٰ فرمائی داریں گے پا مختلف زاویوں محتاصل یوں بلبانے فوقیت لکھ کر دیں نحن قسمنا بینهم فیجتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات او مونگا پورتا کرے دیو بلبان درجو بیت بات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا چیونی سی دیو بلا تابی سخریا مانا تابی نو کرا بدی داغا تابی کلا غلط دا تابی چی کلا غا پیسو تا محتاج دے مدتا وی سیب سے کار نیشتا چیزو کم زمان مزدور نیشتا صحیح او چی کلا دا کار تا ضرورت دے او داغه ډیمانډ ډیر دی نه ته یې رسول الله هغه پرې دا تعالی څو درکې وای او مال لس روپیا راکې زبر د دوست درکو صحیح و رحمت ربک ارحمت درطا خیر مما یجمعون ډیر به تر دې د هغه مال چې داخله کې جمع کړي نو الله تعالی فرمایي چې مال ته پرایورټی بالکل مور کوال الله تعالی نه همیشه رحمت غواړه او خیر غواړه زمون شیخ رحمه الله څوک ورته عمره دعا به ته خدای هر څه لپاره صحیح ډیر ولي سره نو څوک ورته راغی نو ورته به ویي زما واده بندوبست نشته نو شیخ صاحب بلال صاحب الله تعالی زموږ دې ملګري له خیر ورکړي الله تعالی زموږ دې ملګري له خیر ورکړي الله تعالی زموږ دې ملګري له خیر ورکړي الله خیر حافظه بل سړی به راغی یاره چې واده مې پنځه شپږ کاله شو بچی مې نشته ای به طالبانو دې ملګري ته دعا وکړي الله تعالی زموږ دې ملګري له خیر ورکړي الله تعالی دې ملګري له خیر ورکړي الله تعالی دې ملګري بل مرګره براغه هغه بل فتوا ما په ورته مې راځي دا خلک غواړي چې تاسو هغه شی ذکر کوي چې دا دې کوم غواړي وي مرګري دا لیونه دي تا وی لیونه چې ما باندې دا شی ذکر کوي ما ولې دي وینه د ته پته شته نه ما ته پته شته چې له دره پر واده کې خیر دې غوونه او پنځه سی بیا نه مرګري که خلی په سلور بولی که غوونه پیلی ولي خود له نو واده خو کنه دی وجه دې الله را خیر غواړم چې خدای کوم څه ولا خیر دې نه غوونه ورکړي صحیح ده کړه ته په لاته نه نو واپس پر سبق تھا خلق السماوات پیدا کرنے اللہ تعالی آسماننا والارض عظمکا بالحق دا اظہار حق دا پارا حیات خان تر پیج خلق السماوات پیدا کرنے اللہ تعالی آسماننا عظمکا بالحق دا اظہار حق دا پارا سر پارا د اظهار حق د پاره نو اظهار حق دو طریقو سره کیږي یو د استفاده د انسان د پاره ویم د شناخت د خدای د پاره الله تعالی فرمایي دا څومره کائنات یې پیدا کړی دي یو مې دره پاره پیدا کړی دي چې انسان ته استفاده وکړي ویم دې د پاره چې په دغه شینو ما او پیژني چې په دغه شینو ما او پیژني سوره سوال درویشتمه پاره ده آیت نمبر 20 پیج سنور سو شپک پندوس پینجا پندوس آیت نمبر اویش وما خلقنا السماء ند پیدا کر مونگا اسمان والارض ازمکا باطلا بے مقصد بے فائدی بے حکمت اللہ تعالیٰ فرمائی چدا ما سر لو بے ہونو بھی کلی جدا دمرا لوڑا اسمان میں پیدا کرے دے دمرا فراق ازمکا میں پیدا کرے دا دمرا پلکونو کرولو شینہ میں پیدا کرے دے دس موږ معنا جوړ کړی و ما خلقنا السماء ان دې پیدا کړې مونږه اسمان او زمکه او ما بین او ما څه دې دواړو کې دې باطل او بے فائدې او بے حکمت نو دې کې حکمتونه دې ډېر شي دو پکې عظیم تر حکمتونه دي اول چې پدې به خدای پیژني پدې به څه پیژني پدې به خدای پیژني چې ستا پینځه فوټه یا شپږ فوټه موټر ستا پینځه یا شپږ فوټه موټر او کار دا بغیر د چلون کی لاس نه چلیږي بغیر د چلون کی لاس نه چلیږي اکنیټ ډرایور اکنیټ ډرایور صحیح الله تعالی فرمایي چې په دې باندې ما او پیژنا چې دا دنیا دومره عظیم نظام چې بالکل سموت روان دی دا بغیر ډرایور روان دی دا بغیر د قوت روان دی کله دې شاته او پاور دې چې غدا ټول سره کنټرول کړي نو وی فرمایل چې یو به زما شناخت کې نمبر اول او نمبر دویم ته به استفاده کړي ته به څه کې استفاده نو که د خدای شناخت پې وکړو نو آخرت به دې آباد شي دا ولیکه چې په دې کائناتو دې غور او فکر وکړو د خدای شناخت دې وکړو خدای دې وپېژندو نو څه دې آباد شو آخرت دې آباد شو او چې استفاده دې وکړه نو دنیا دې آباد شو چې استفاده دې وکړه نو دنیا دې آباد شو نو مسلمان به اکسټریمست نی آن ایدر سایډ دې به ډېر بیلنس وي دې به دواړه کار برابر چلی دې به دواړه کار برابر چلی اوس ګره دنیا استفاده ته نه کوي نو خو دنیا تباه برباد ده دې غریب هر وخت غلامی ناز کوي لکه موږ اوس ناز یو کنه وي ناز په ټوله دنیا مسلمانان به غلامان دي ناز کوي خبره کولی نه شي کولی نو که دغه استفاده چې دا نور ته څنګه کوي نو که دا مسلمانانو ته وله نو به نه دا خبره بدل شي سوره آل عمران دان آیت نمبر یوصل نوی پرکی یوصل یو نوی 191 شپج او یوصف دا 76 گیس پیشن پولی کتا ان فی خلق السماوات تا کس برا پیدا کول دا اسمانو جسم کی کی وقت لا فی اللیل و النهار اپت لو رات لو دشپی او رز کی without any interval in between مس کې هیڅ وقفه نشته دا څه ټایم شته چې هغه نن ورځ باندې شپه وای خو بس یو ورځ ختمیږي شپه سړی ډو پته وای کوم هیڅ د څنګه فوري دی وای الله تعالی وای چې دې باندې له تو غورو خو وکړه وقت لا فی اللیل و النهار پتلو راتو د شپې ورځ کې بغیر د وقفې نه ان بیټوین لا آیات النشانه دی لولل الباب دعا خلق د پارا چې څوک مغز لري چې څوک لري مغز لري الباب دا پلورل دی د لوب او لوب وای مغز ته لکه دا والنټ تاسو څه وای غوس جوز اوس دغه جوز چې مات کی اوس جوز خو دغه دی چې دا کور پټرول پروت دی دې ته جوز وای صحیح نو چې مات کی د فائدې هغه شی ته هغه ته مغز وای هغه ته څه وای اته آلمان آلمان تاسو وای بادام نو اوس بادام په دغه ټول شی چې دا سخت کور په پروت دی چې دا کور ولا مات کی او د فائدې شي کړه او بس هغه تاسو وي مغز هغه د استعمال شي دی الله تعالی هم دلته عقل استعمال نه کړ عقل د عقل ذکر و نه کړ د لوګ ذکر و کړ چې عقل خو ټول انسان سره شته عقل ټول انسان چې پیدا کیږي خدای عقل او فطري طور ور کوي صحیح او الله تعالی وایي چې د دین په حوالہ څوک یا پوسټه کې مات کیو مغز راو بس په دې راو بس نو چې نه راو بس نو د خبرې یو بل دغه تکي لګیای مړ لکه د نورو ونه ځنتي ای صحیح نو خدای پیجنې پیغمبر پیجنې دین پیجنې نه آخرت پیجنې صحیح پس لګیا دې انجای یور لایف لا آیات لول الالباب الذين يذكرون الله نو صلی الله تعالی په خپل وې چې دا زده کوم عقل من خبرکم چې مغز لري دا عقل مغز لري دا عقل مغز سوک لري الذين دعا خلق دې يذكرون الله چې یاد ای الله تعالی قیاما چې ولاړوي هم خدای یاد دې وقعودا جنافي قوم خدای یاد و غلا جنوبهم چې پراتوي نو بیا خدای یاد دای نه لري په هیڅ یو پوزیشن کې په هیڅ یو فام کې دای نه خدای نه لريږي الله تعالی وایي دا د عقل مالکان دي نه په خوشحالي کې نه په غم کې ظفر یو د اردو شاعر ډیر مشهور او فات شوی دی دا یو شعر چې ظفر آدمی اوس کو نه جانیږي ہو نہ کتنا ہے صاحب علم و وفا جس عیش میں یاد خدا نہ رہے جس عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جس غم میں بھی خوف خدا نہ رہے صحیح اغوی زفرا آگے سڑی تا انسان مو آیا سمر لوی دا علم و دا فضل مالک ولی نی شکر دا خوشای موقع دا اغا تا خدای نہیں یاد چکه دا غم موقع دا هغه خدای نه یریږي نه چې په خوشای خدای دی یادی د غم په موقع خدای سره دی رابطه یې دا د سړي توب دلیل دی الذين يذكرون الله دا کسان لی چې یاد ای الله تعالی قیاما په ولالا و قعودا فناسا و علا جنوب اپال خوبان چې پراتی و يتفکرون افکر کوي نو صرف دا نه چې بس عبادتونه کوي الله تعالی فرمایي صرف عبادت کوي ممکن دا آخرت دی آباد سے دنیا کی بدل غیر غلام ہے دست نگر بھائی سب دست نگر بای زیر دست بای زبردست بنی زیر دست بای لاد بده میشه لاد وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ او چه فکر کئی پا پیدا اجداس مانونو دزما کی او داوی ربنا او زمونگ ربا ما خلقتا ها دا باطلا تا ندی پیدا کری داشن باطلا بی فائدی تا داشن بی فائدی ندی پیدا کری مرد دی دو اهمی فائدی دی نمبر اول دا خدای شناخ او نمبر ویم استفاده پتاو لگی واپس پر سبق خلق السماوات پیدا کری اللہ تعالی اسمانون آزمکا بالحق فحق تعالی غمّا یشرکون لول دی اللہ تعالی دعا خدایانونا چی داخل کی شریکان جوڑے اللہ تعالی تر خلق الانسان پیدا کری اللہ تعالی انسان من نطفت نطفینا پیدا کری دی انسان دسنا دن نطفینا نوزدار یو طرف پر خدای احسان دی چې انسان ته وایي ته مې نطفې نه پیدا کړی خو الله تعالی فرمایي چې نه دغې نطفې ته لږ فکر وکړه د بدن د دغې لارې نه چې کوم ځای نطفه راوځي د دغې لارې نه بلا ډېرې پلیتۍ نورې هم راوځي بول دا هم دغلته هم راوځي مزي دا هم دغلته هم راوځي ودي دا هم دغلته هم راوځي هغه ټول که راووتل نو په مسلمان باندې صرف اودس لازم شي څه جلو شي یعنې سړی بولو کې نو څه پې لازم شي صحیح خو الله تعالی فرمایي دا نطفه چې راوځي چې کوم نه انسان پیدا شوی دی نو چې دا څنګه راوځي نو په مسلمان باندې څه لازم شي که سخت یخني ولیني ارغنداب کې که ارغنداب کې اوسېږه سخت یخني ولیني نو د جنابت دپاره به طهارت څنګه حاصلې یخی او ماتې او غسل نه کوې یعنې دا دومره ستره پلیتي بدن ته ورکړي ستره پلیتي بدن ته ورکړي چې په اودس کار مه خلاصېږي کار مه خلاصې په څه په غسل نو الله تعالی فرمایي انسان مې د دغې نطفې نه پیدا کړی دی چې هغه بدن ته دومره پلیتي ورکړي چې غسل ورباندې لازم شي خو الله تعالی وایي دله شرم نه ورځي دی بیا ماته مقابله باندې ولاړي صحیح اصل کې الله تعالی موږ چیلنج کوي چې تا ته شرم نه درځي چې ته پیدا کړې ماته دښنې بیا ماته مقابله ولاړې صحیح د موږ په اردو کې یو ضرب المثل دی میری بلی اور مجھے میاؤں میری بلی اور مجھے میاؤں وہی زما پیش تاسو پیشے وای کیک پیشو وای کې پیشے وای پیشے ها موږ ورته پیشو وای نو موږ په اردو کې زما پیشو او ما تاسو تر ګراو باسه میا ورا تک الله تعالی وایي زما پیشو ما ته مقابله باندې ولاړې ما ته نصیره پیدا کړې ته زما مقابله ته ولاړې خلق الانسان پیدا کړې الله تعالی انسان من نطفه دنطفینا پیدا و خصیم مبین نو گورا ورطا خصیم مبین چه سمر واضح جگڑ مار دے مقابل کے اللہ تعالیٰ سرا چیم تسو جگڑ تا جگڑ اللہ خدوائی کی نوائی اللہ تعالیٰ پیدا و خصیم دے گورا واضح زمان مقابلی تے ولار شرم نو ورزی تے فیضا و قسیم مبین ناگان دے واضح مقابل دے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین بالکل اخیر تلا سے سورۃ آیت نمبر وہ ہو گیا 77 اولم یر الانسان آیا انسان دا ندی کتلی انا خلقناه آیت موشتا انا خلقناه چی من پیدا کرے دے من نطفت دنطفینا فیضا ہوا خصیم مبین ندخ انسان پورا زمان مقابل ہے تو لا بس تیرا شرم نور دی ما تستر گیا بس واپس پر سبق والانعام امواشی ساروی مونږ ساروی وایو چار پایا والانعام او چار پایا خلقا الله تعالی پیدا کړی دا د کوم تاسو لپاره پیا په دې چار پایا نو کې د پون د ګرمې دو سامان دې څه سامان دې د ګرمولو دوار مې نو څنګه وارم کېږي د لیمپ وړای ها د بیزو وژغنی تاسو وژغنی وای د بزو وژغنی د وشانو پشم صحیح د مختلف زناورو سکن یا د ویسکوټ په شکل استعمال وي یا د کوټ په شکل استعمال وي الله تعالی فرمایي دغه حیواناتو کې چې ژوندۍ نوم تاسو لپاره فائدہ ده چې موږ شي بیا فائدہ ده والانعام چار پایا خلقها پیدا کړی دی الله تعالی دا لکم تاسو لپاره په دې چار پایا نو کې دې پوند د ګرمې دو سامان دې ومنافع النور منفعتنا او فائدې دې مشودی اس کئی شلمبی اس کئی کچان خوری غریان خوری پنیر خوری یو شیخو ندے اولا غشیان بل استعمال ہوئی او خوشائی وقت استعمال ہے ومنافعو او منفاتو ندی اسوردی پی بیلک ہوئی ومنها تاکلونا اد دین تاسو تاکلونا خوراک کوئی دشیدو او داغی نسی شیئی نسی جلوڑی جی اچی مرشی یا دا وشو چی جوان دیوی شیده خری اچی مرشی وشی خوری نا صحیح بیا شیش تبا بیوڑا گئی ولکن فی جمالون اد تاسو دا پارا پدے کی زینت چی زمیندار سڑے دیکھو گورا او زمیندار سڑے تا زمیندار وائی زمکی مالک یا هاری کاشکار بزگر بزگر اوس بزگر نه کوي موټر سایکل ورکه په موټر سایکل باندې ځي او خوشالۍ کې په دې باندې غوړې ورته ورکه دا غره ټول لوی فخر دی غوړې غوا سجه بزا لیم دا غره دنیا په دې کې هغه چې هغه خسر بي او شایسته اوس آباد شایي ولکم فیا تاسو لپاره په دې مواشیو کې جمال خوبصورتی دا جمال مانا شایست حین تریحونا آغا وقت چه تاسوی راولی ما شام پورتا دا ارغنداب دا پتونه پورتا راولی وحین تسرحونا آغا وقت چه سبا کے بوزه چرا گاتا نچه بوزه چرا گاتا ام خوش آلے لکر آغا وقت دا داغی بزگر کے فیت معلومون پکار دی چه اغنی دا ساروی بخی روانی شایستا شایستا ساروی چه دے سمرا خوالتا بوائی گرده پر جد کے ناس دے صحیح وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ أَتَعْفُ بَارَوَيْ اَقْبَلْ بَوْجُنَا اَقْبَلْ بَرْدَنُنَا اَقْبَلْ سٹف سچے سامان وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ أَتَعْفُ بَارَوَيْ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اَدْوِي بَارَيْ دَا زَنَاوَرُ دَا مَوَاشِي أَثْقَالَكُمْ سَامَانْ تَعْفُ إِلَى بَلَدٍ آغَشَارْتَ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ چِ تَعْفِ نَشَيْرَ سَوْلِيَغِيْتَ إِلَّا بِشَكِّ الْأَنفُسِ مَگَرْ دُزَانُنُوا پَدِي رَسْتَ يَا بَانْدِ یو خر چستا سم رسخف پا یو نمبر کیوڑی تب آغی دفار نسل رضی را دی سوزر بسی را دی نو لزل خوش رضی دی نو نا پرتا لس پیریو کی نو بیڑا بدی غر گسنی اپا خر بانی بسی وقت لہر بخل بھوج واشے بخارا وان اللہ تعالیٰ فرمائی تب باید پا دی ہر خبر سو چکے زمان شکو گزارے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ أَدَا زَنَاوُرْ بَارَيْنِ أَثْقَالَكُمْ ستاسو بوجھ تاسو بوجھ وائے برڈن کسو ہے بار ستاسو بار او سامان الى بلدنا غشارتا لم تکونو بالغی چنی تاسو رسون کے داغے اغی خارتا الا بشق الانفس مگر پیولو مشقت دزانو ان ربکم تاکی سرا رستا طول رعوف د دیر مہربان مالک دے رحیم دلو رحم مالک دے والخیر او اللہ تعالی پیدا کرے دے الخیلا اسنا والبغالا او می ولزو سوای ور اترا نو قچر وای والبغالا او اتر والحمیرا او خونا لترکبوها دے دا پارے تا سوری گئی پدے وزینا او شائس دے و یخلقو پیدا کئی و مستقبل کی ستاسو دا سورنائے دا پارا ستاسو دا بار بردارائے دا پارا و یخلقو دا فیوچر ٹینس دے وَيَخْلُقُ نَا اللَّهَ تَعَلَىٰ اِنڈیکیشن ورکا آغا وقت نن نتین دلدہ سوکالا اونا میں چکا وہ موٹر پیدا کوئی بی ایم ڈبلیو کی نظر رہی ابھی اب اٹھرکو نہیں ابھی اب جیازو نہیں وَيَخْلُقُ وَفَيْدَا كَيْمَا اللَّهَ تَعَلَىٰ مُسْتَقْبِلَ كِي مَا آغا شَيُنَا دَ سُوَرَّهِ وَبَارْ بَرْدَارَهِ دَ پَارَ لَا تَعَلَىٰ مُنچُوس پِلْ حَلْ پَاغِينَ پُوئے گِي نو آغا وقت کا اللہ تعالیٰ صحابہ تو ویلیو چی بی ایم ڈبلیو با اللہ تعالیٰ پیدا کی ناغی زیم کرا تدا خبر نو بس اللہ تعالیٰ بس اجمالا ورطوے چی مستقبل کی بدا شئینا پیدا کون چی پیل حال پی تلا پوئے گی انا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہم اجہلنا وکمہ تلاوت وانا علیل وانا انہا اللہ خیر حافظہ وارحم الراحمین یا محبوب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 43 نوالي وما ارسلنا نوليك لمنغا من قبلك مخيستانا الا رجالا مگر انسانا نارنا يا نارنا انسانا مددی وجہ مقولے چونکہ انسانان تے لے گل دا غید پار رول ماڈل پکارو دا دی وجہ اللہ تعالیٰ انسانان پیغمبران راو لے گل او دویم ادا چی دا اغوی اوپن ایکسس پکارو نو اوپن اکسس دا د خذو نی د چاوی د ناری نو وین دی ول ناری نو لګا نو ایله مونږ به وه کول دویتا فاسالو اعلی الذکر تا تو پختنو کای اعلی الذکر د دانشور خلقنا ان کنتم لا تعلمون کتا تو پلن پوی گئی نا غیبم تاسو ته وای چې او د هیستری دا مثلا دا تاریخ دی چې او نارینه انسانان الله تعالی پیغمبران لګری دي دغه محمد رسول الله باندې اعتراض کوي دا بی بنیاد دی ا دایم په دې پوری چې بی بنیاد دی په دې خاطر دښمنی مقصد کې اعتراض به کوي تاسو ملتي په ویل و کنه چې خاوند خاوند خود ته وي خود نه بعد خود دې زبان دراز و څنګه زبور و ناغه بنورې څنګه نو خاوند ورته ګوره چرته لینا بد دعاو دي بیړه به غر کشي زګره مستجاب الدعوات صحیح یوه دې معنا دا چې دعوا کې ته ولی الله د خدای دوست دی و اول دې کې تشخص دا په ما باندې بد دعا مکو و دې خدای دوستان په هوا الوزی څه کوي په هوا الوزی صحیح نو دې مسجد تراغه مونږ کوئی الله کا په دې کې ژوند برابرېږي نو خدای لکه توفیق راکړي چې لوګو نه په هوا والو زم خو ګوره کې دې سره مې لکه ژوند خشه نو الله تعالی زړه کې واچولې دا څه ودرېګه او الله سو صحیح نه لاسونه بلې ورته کار شروع کړو نو دې والو ته مسجد نه چې مسجد نه والو ته ستاسو علاقې ته وي ته چې کوم ځای اوسې کانوګا پارک نو کانوګا پارک طرف ته خو په های الټیټیوډ باندې والو ته په خپل کور کې ودرې شکرې ولګولې او وې کته چې خضرا ته ګوري خو په دومره های کې شناخت نه کېدا شناخت نه کېدا نو بیا واپس مسجد ته راغې مسجد کې کوس شو چې اوس مسجد نه بیا لاړو صحیح نو بیا ورته خبر باندې راځي نو بیا خبر ریپیټ کړه هغه ورته وی د خدای دوستان چې په هوا الوزی وینن یو راغره زموږ د کور باندې چې کرے واله صحیح نو صحیح ته پته چې دغه په دغه وخت جمعات ته تلل صحیح مسجد ته تلل نو دا ورته وی چې زموږ د کور ته راغې نو داسې حرکت وکړ و او وی بیا داسې حرکت وکړ و او وی خطا جوړې کتل ورته وی نه خدای دا زوما ته هم چې د خدای دوستم دا زو مچ الوتم هغه سرخه دا ته ذکر کو نه کوي ذکر چې اثر دی وزن نفرت پیدا شو نو دا به تاسو ارته کاغو غفاري صحیح او چې اثر دی محبت پیدا شو نو دا به کاغو خلو ورته دا ذکر کوي دنیا کې به څه خلو نشته نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره دایي دشمنی و نو په هغه خبره اعتراض کو بل بینات بواده احکام سرا و زبر کتاب سرا وان بلنا نازل کرے مونگا الے کا تا تا الذکر ذکر نو دا توڑی کا لفظ ذکر دے قران کریم کے سو معانی دی نمبر اول ریمائنڈر یاد دہانی نمبر دویم پند و نصیحت نمبر دریم یاد ونا یعنی حفظ میمورائزیشن نمبر سلورم وحی او وحی بعد وقت اسم دا یو اغیت وی وحی جلی قرآن کریم دیتا وحی جلی وی بلتا وی وحی خفی احادیث تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوارا وحی دی تو یو تا جلی وحی وی بلتا خفی وحی وی جلی مانا برایت وحی سو شکارا او خفی مانا حیدن وحی نو دلتا پا مانا دو وحی خفی را غلی دی وَعَنْزَلْنَا نَازِلْ كَرِي مُنْغَتَاتَا الزِّكْرَى وَحِي خَفِي صدق پارا لِتُبَيِّنَ دِلْنَا سِدِدَ پَارَ اتَبَيَانْ كِ خَلْقُتَا مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ مَا شِيْتِنَا فِي شِوِرِ بِيْتَا یعنی قرآن اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دو قرآن بیان موقوف دے پا دے چھے تی دو وحی پا اساس بانے تشریحاتو کے او دو تشریح والا وحی دو مونگا تاتا نازل کرے دا اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې خپل قول او عمل سره د قران کم تفسیر او تشریح کولا دا هم وحی وا دا څه وا دا وحی وا او تایید سوره نجم کې ملګری پیدا مو او وشته په اړه کې پینځه سو وشت په اړه وان نجم اذا هوا قسم دې ان نجم پستور باندې اذا هوا چې کله دې غائب شي قسم میدی پستوری باندے چکل دے غائب شی ما دول صاحب کو نخطا شویر دا ملگر استاسو دول مانا آغا خطا چی سلے پنا پو ہے پہ آغا خطا اور پسی لفظ دے وما غوا آغا خطا چی سلے دانشتا کری نداز ترجمہ ہو کئی چه ما ظل صاحبكم نخطا شوه ده نا دانستا دا ملگر استاسو نا ده خطا شوه نا دانستا پنا پوهی گی وما غوا او نخطا شوه ده قصدن یعنی نی پنا پوهی بانی خطا کری ده نی قصدن خطا کری ده نو چه کم لفظ وی کم حرکت کئی کم عمل کئی دا دو وحی پاساس کئی بس دو پاساس کئی دو وحی پاساس کئی وما ينطقوا دي خبر نكي عن الهوى بخائش باساس دي خبر نكي دي خبر خائش باساس ان هو ندا دا خبر او دا عمل دد الا وحي مگر وحدا يوحى چه وحي كول شدد الله تعالى وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چه كم خبر كي یا كم عمل كي ندا دا سه پاساس كي دو وحي پاساس كي دي دا خائش پا بنیاد بانه کار مكي ایون دو دو دنم کول پا خواهش نکول پسی کول دو وحی پاساسی کول پسی کول دو وحی پاساسی کول واپس پل سبق تا وانزلنا الیک الذکرہ نازل کرے منگا تا تا الذکرہ وحی ذکر یعنی حدیث لتو بینا دلنا سی دید پارا چت بیان کی واضح کی خلق تا ما نزل الیہم آغا کتاب چه نازل شویر دویتا یعنی قرآن و پیغمبر علیہ السلام دو قرآن کریم لنبنے مفسر دے او تایید دقل تولی کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نا کس پلو شاگردانو تپوسو کتابعینو کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو پیغمبر علیہ السلام روزمرہ جوان سوچے روزمرہ جوان د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رویہ از رویہ وای د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رویہ پر روزمرہ ژوند کې څنګه وا روزمرہ ژوند کې رویہ څنګه وا حضرت عائشہ وقت ډیر مختصر خو ډیر جامع جواب ورکړ وکانا خلقه القران د پیغمبر رویہ چې قران سوې دا وا چې قران سوې دا وا زمون شیخ یې فرمایل چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د قران عملی تفسیر تشهو لو قران یو خدای تفسیر دې موږ کو په زده یو پیغمبر علیه السلام به عمل سره خوندل ما غدا قران عملی تفسیر ولا الله يتفكرون ادید پارا چې دا خلق فکر کې په دوه خبرو کې نو تولی کا یو په دې خبره کې چې د انسانانو هدایت د پارا لازمی ده چې پیغمبر دې هم انسان وي انسانو هدایت د پارا لازمی ده چې پیغمبر دې هم انسان وي او دغه خبره ده چه ده شریعت بنیادی ما آخذ یا بنیادی اصول دو دی یو قرآن او بل سنت یو قرآن او بل سنت افا امن الذین مکروا السیئات افا امن الذین آیا بے خوف شوی دیا کسان مکروا السیئات چه تدبیرو نیکلی دی ناکارا ناکارا ناکارا ناکارا تدبیرو نیکلی دی نو سیئات پر مانا دا ناکارا تدبیرو نو د مکر معنا پلاټینګ ناکاره پلاټینګ کول ناکاره تدبیر کول الله تعالی فرمایي دا کم کافران چې د پیغمبر علیه السلام او د اسلام خلاف ناکار او ګنده تدبیرونه کوي ناکار او ګنده پلانینګ جوړوي دوی د خدای د عذاب نه بې خوفه شي ځکه چې سړی د خدای د عذاب یریږي نو بیا سړی ناکار تدبیر نه کوي صحیح یو معنا پیدا ده چې سیئات په معنا د ناکاره تدبیرونه نوص الله تعالى فرمائي جسو ناكارة تدبيرونا كي اغيد دينا بي خوف شوي دي ان يقصف الله بهم الارض شي الله تعالى بي زمكة كي دوب كي الله تعالى بي سكي تمزكة كي بي دوب كي غواتيمالا كي عذاب راغي تصور غواتيمالا كي داس عذاب راغي دو كلي اغب بالكل فضما كي راغي سرد سرد خلقو ادوار كلو كي سوار دا سوا خلقو سجن تو كفتك بك مشو تو لا عزما كي او لا عزما دون عزما لاندي اللہ دی معافی صحیح اور پسی زر زر لالا چلے جو نورم پکتا بوسی سکو ویڑا پاول کرنا نورم پکتا اول تا پاکستان کی اول زر زر لالا خلق تباہ کرو پسی افت سے ہوش اس پر پسی باران دیلا زبردست تو جلائے تا جلائے وائی اور پسی جلائے دا ادا سے تیز ہوا دا الکاپٹر نہیں چیئے ہوتا تھے خدا ہے جب امتحان حالانکہ دقا دمر خلق خلق تے سادہ خلق تے سادہ مسلمان خلق تے اتوار غرے نو دا ډیر ساده خلک نو نه د دینه چې بره لږه بالا کور تر تا ډیر ساده خلک دي او ډیر مسلمانان خلک دي سوا دیش زرو نه خدا په بنا پنځه دیش زرو شو لا روان دي ای خلا علاقو ته رسیدلی نه دي دا خو دا نږدې نه دی کوم غټو شهرونو ته جوړ رسېدل یو قیامت دی الله دې معافي وکړي نو بیا ما اکاونټ نمبر معلوم کړ چې دا ځکه دلته خلکو تپوس کوي مونږ امداد کول غواړو مسجد ته پیسې ما یاره مونږ نه شو لیږلی صحیح او اصل ذمہ داری اغوستل دي خدای نه یاره په کار ده خلک ګډې وړې شي سړی د خدای نه هېرېږي ما ورته ما ورته پته بوله کړ نو هغه بیا اکاونټ نمبر مې معلوم کړ د پریزیډنټ ریلیف فنډ نو بس وختي تاسو ریلیف ورلی ما اعلان وکړم دا پریزیډنټ ریلیف فنډ نو بس ریلیف فنډ هر بینک آف امریکا کې دي هغه کلي کابی بینک اور رہی ڈاؤن ٹاؤن کے لیے صحیح ابھی بینک پاکستان ہے بینک ہے ایو خود اخلی ہمارے بینک آف امریکہ ہم ہر ہر برانچ ہے اکاؤنٹ پارا پیسے اخلی در پاکستان پر تاریخ کی ٹول نے بدترین زلزلہ دا شپگ دقیقے ہوتا سیکنڈا قیامت او داغین آباد یو سل پنز پنزو سے جس کے ڈالے اتر شاک لگیا دی رومان دیکھا لگ کورو تنہ نہ ہوگی ایرے کم دے نہ اسلام آباد کے رہے اسلام آباد کے اسلام آباد کی پریوار کریں نہ پتہ نہ لگے فٹ بلڈنگ نہیں دوست الٹا سپاتی شوی نہیں واڑ بلڈنگ وڑ کے بلڈنگ نہ وڑ کے کورن نہیں پاتی شوی اسے پتہ ٹی وی وانے پھوٹل آف بالکل دس میدان شوی او یا سبحان اللہ دا خلق غریبانا نظار نہ بجے دو منٹ کم پنہ بجے ایلا سکولوں نے شروع شیو شپگا تک سکولوں نے دا سے ناس کی آم اشمان تروہ تکے مڑا پرا دیو فصل بونو اشمان پہ یو اسکول کے بلا پرا دیو اگا میڈیکل ٹریٹمنٹ چم کی اور کلاو اسمان لان دی سکے اسپتالوں نے ٹوٹ رہو کی دی اسپتالوں نے ٹوٹ لکھونا نیچتا کہ کم بلڈنگ بلا رہا آخر ایک کہتا میں نواتے نہیں سی لیکن جو اس دا پدا ٹیمی دا پاکستانی کو دیلے گا دا سب بد حال ہو مشرف میں کہتا دا سب بد حال ہو دنیا تے پیل کوئی منصر ہے کہتا سر آولی گئی جن کس جوندی چاہ رہا ہو باسو یا مڑی گا ہو باسو کشمیروں پاکستانی کشمیر دیکھتا انڈیا کشمیر کی تقریباً سلور سو گھولا بھی آرمی خواہی بلاک دغا پر اپڑا دیں گے وہ بلڈنگ پر اپڑا دو سو کے دونیم سو آرمی والا اگر پا اقبل بیرک کیوں کسا بارک پر کیا ہے قیامت اخل غریبان بیگا باران کی پر جلائی کی باہر پر پارکو کی صحیح اس حکومت والے ٹرینٹوں نے رالا پتہ اسلام آباد کی اٹواد کی امان سے رکھے نو اگر دمرا تیز ہوا رہے ٹرینٹ پنجی گی نا اگر پسی باران ہے وہ جلائی اللہ اس کو سختی اخلی دا اللہ او دانن میں پتا اخبار کے مستل وی زلزلے نا لس منٹ مخ کی پا 8:46 بانے دا پا 8:58 رہ رہے در تک دا پا 8:46 وی دا ازمکینا دا میجان ماران لڑمانان دا سجی انسیکس دا ٹھوڑ رہا ہوا تھا صحیح او خرون او غیان یو قیامت جوڑ کر مرغائی وی یو تور تاو پا دا آسمان کی مرغے نے کی نستے پخبلو اللہ کی پخبلا پخبلو جالہ دے او اس پی یو قیامت شروع کرد طول آسمان طرف دے اخلینے والی او آوازے کرو او مرغان وی قیامت جو کرو اسے قیامت را دے یہ طول خلق سر عبت سے قیامت شروع صحیح او پدی اسنا کی ارور میں اتبے گا خبر کولے وی اول خدا سے ایسٹ ویسٹ پانے تلا ایسٹ ویسٹ پانے صحیح نوی یو سو جٹ کے جدا سے ایسٹ ویسٹ والے نہیں دیا اپ ڈاؤن کے دا سے کے دا سے کے نہیں جدائے والے نہیں دیا پر سو تو نار سورو یا سب اور ہمالایا رہے کم ہمالیا چھو رہے دو دنیا اٹھول نا لوڑ دائے دے اگر وہ پتہ نہیں سورو نور چل سکا سکا خو پلیٹ لانگ لڑ سکن نا پیل سے لانگ لڑ سکا پوش کی ببارہ کنا نور ببارہ ناو اللہ بارہ فخل کار خطوئی جی خود خدای لیو قوت تین سوچے دغه دغه نه ته بعد من سره د ټګرام کوستان سواد شاملا ټول څه سره ده خو څه سره ته بشه ده ته بشه هم څه سره ده خو دا د زلزله چې تر ملتانه پورې تباہی کړی ده تر لاهور پورې گجراوالا سرګودا هغه ډېر وړا وا دا ډېر زیات وا یا الله بل د دې ډیوریشن زیات ده د زلزله ډیوریشن خو نه کی یا نیم منټ یا سورې په سکندو وي دا 6.8 منټ آلموست زړه شو 6.8 نو آلموس 7 منٹس ہوا 7 منٹس کو خدا ہے او کان اللہ دی معافی ہوگی پھر آخر پھر بانا اس کو جانا ٹی وی بانے میں کنتل پدی حالت کیوں آخر کو ہم خلق دے گا پدی حالت کیوں زنانا غریبانا ہے زنانا غریبانا ہے فدا از مکنا سے سادر ایدان تسولے یہ خواہ لگی در و مجزولے کول پھر تو ہم آخر خلق دے گا فرمانا خلق یا اللہ افامن الذين يا بخوف شويدا كسان مكروچ تدبيرون اكدي دينا كارا يخف الله بهم الارض نخسف ديتا وي سيدا ازمك فقط لارشي او خلق بن بڑی یا بلڈنگونا تاسو نفر دل وای دن وای چې جوان دي تیر کیا ان یخسف اللہ بے ملور ذا چکین اللہ تعالی دوی بان از مکا او یات یوم الغذاب و یا راشد و تازاب من حیثو دا داس جانب لالا یشعرون چ دوی تے احساس کے گی او یا خودهم یا دی بے خوف شوید دینا چونی سی دوی اللہ تعالی فی تقلبیم تقلب مانا آمد و رفت حرکات پا حرکت کولد دوی کے فما هم بے موجزینا ندی دوی عاجز ان کی اللہ تعالی دا خدای ڈیفیٹ کولے خو نشی ہے نہیں خدای نے ڈیفیٹ نشی ور کولے او یا خودهم یا دا چونی سی اللہ تعالی دوی دا الا تخوف الفقد وارنگ ور کولونا فان ربكم تاكيف پروردگار تا لرا او پر رحيم دير مهربان دي او دير رحم كون کے دے او لم يروا ايات ان بوري الا ما اتى خلق الله او چه پیدا کړی دی الله تعالی من سے سشے چون دے يتفيا ظلاله جو قبر ما الکی کی سوری دے سشے سورہ سایا مائل کی سورد دے غنل یمین شجا نبتا و شمائل اچپ جانبتا راس کا او چپتا راس جانبتا او چپتا یعنی دے پاو گورا چنور کل دا مشرق تر آو کیجی نو دا ہر یو فیزیکل پارٹیکل سورے کم طرف تے قبلی طرف تا اینا مغرب طرف تا صحیح بیا دنی میں ورد نباد دنی سورے کم طرف تے نو اللہ تعالیٰ فرمائی ایون کافر چ اگر انکار کے خدا تعالی سجدے لگولنا دیکھو انہیں کہ خصور ہے کوئی مستقل سجدہ پروچ اللہ تعالی فرمائے دے نہیں کہ دکدلا میں فری ویل ور کرے دے میں سور کرے دے فری ویل میں ور کرے دے خصائت مستقل سجدہ پر کرا صحیح ان الیمین شجاعہ تا وشما وشمائل او چپ جانب ہوتا سجدا سجد کیوں کہ اللہ تعالیٰ تا وہم داخرون اپ دے آلت کے داخرون چدوی سرنڈر کیوں کی دی اللہ تعالیٰ تا یا سائے سرنڈر کیوں کی دی اللہ تعالیٰ تا سلے پنور کے روانی کدے دو سو زلوں مغاڑی چیزا ما سائے نے پدی زمکنی پرتا ہے نیرہ دا پر کنٹرول کی شتا نیرہ وَلِلَّهِ خَاصَّ اللَّهُ نَفَارَ يَسْجُدُ سَجْدَةَ كَيْ يَعْنِي سَبْمِشْنَ كَيْ مَا غَمَخْلُقُ فِي السَّمَاوَاتِ كَيْ پَاسْمَانُونَ كَيْ دِي وَآغَ مَخْلُقُ جِزْمَا كَيْ دِي مِنْ دَابَّتِن زندسر متحرك زندسر متحرك زندسر وَالْمَلَائِكَةَ فَرِشْتَي وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ دَنْ سَيْزَانْ لُوِي نَگْنِي دَسَجْدَي قُرُنَا اللَّهَ تَعْلَىٰ تَعْلَىٰ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ دُوِي يَرِيْهِ پَرْوَدِگَارَ فَاللَّهِ مِنْ فَوْقِمْ آغَى اللَّهِ چِ دَ پَاسَ دَ دُوِي دِ دَ پَاسَ مانا چِ پَ هَرْ چَا بَانِ کَنْٹْرَوْلْ بَدِي دَ پَاسَ دَ دُوِي دِ مانا چِ پَ هَرْ چَا بَانِ کَنْٹْرَوْلْ بَدِي وَيَفْحَدُونَا دَا فَرِشْتِ كَيْمَا آكَارْ يُوْمَرُونَا چِدْكَمِ دُوِتَ حُکُمْ كُوَيَشِ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهَ تَعْلَىٰ وَيْلِدِ لَا تَتَّخِذُو جِتَا سُمَجُوْرَوَيْ إِلَاهِنِ مَعْبُودَانِ سْنِنِ دُوَدْوَا یعنی دے یون نزیاد خدا ممن ہے دے یون نزیاد خدا ممن ہے خدا اکیو دے إلما خبر دادا هو إله واحد دعا الله تعالى معبود ديكيو فإيايا فرحبون خاص زمان أويريكي وله دغي الله لفاردي ما غشي في السماوات جسمانون كده والأرض إزما كده وله الدين واسبا أردغي الله تعالى لفارد غلبا دين كو مانا دا غلبي دين كو مانا دا غلبي ندي دين تا دين سا كوي چده مقتزي دا غلبي ده چده تريسا ملاوي قوت تي ورطا ملاوي تريسا ملاوي وَلَهُ الدِّينُ عَرَدِ اللَّهِ تَعْلَىٰ رَبَارَدَ الدِّينُ غَلَبَا وَاسِبًا فار ایور یعنی داتے ندا چننے حکومت دے سبا بنی صحیح دنیا حکمران دے پارا پتویلے شے چننے حکومت دے سبا بنی استاذ صحیح حکمران اس دے ندے دابل اس حکمران دے سبا بھئی نبی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا او رضی اللہ تعالیٰ رفارد غلب دائما افغیر اللہ آیا غیر دا اللہ نا تتقونا آیا غیر دا اللہ نا تتقونا تاسو یری گئی ادا اللہ نا نیری گئی دا اللہ نا غیر چکم مخلوق تستا ثبوتان اغیر نیری گئی دا اللہ نا نیری گئی وما بکم من نعمت فمن اللہ اواج دتا سبانے نعمت فمن اللہ داد اللہ جانب ندے سنعمت چون دے دیکھو گورا سترجی دی بینا دی در چا طرف ندی اللہ طرف نا غجون دی شنوا دی در چا طرف ندی اللہ طرف نا جڑ دی فنکشن صحیح کئی در چا طرف ندے اللہ طرف نا چا اللہ گواری ابتن والا آنچ چا اللہ نو دنیا یو قوت لگا چا وردی سنگے اس پنک کو صحیح سو کولا پوشن کئی سو کولا خلقی پوکی رکھ سو کولا اخیر کی بیا پیسا ہو کئی دعا ہوتو کئی اللہ تعالیٰ فرمائی یو یو شے پر کدا وشتان دی در دور با دلتے عرب رازی دا اغا بدن کدا مسامات نشتا در وشتان سوری ندی دا بدن کی نشتا نا اغا یو میرے کنو دورتا نشی بزرے دا ہر یو دا وشتو سورے تا سمر لوئے دا خدا مہربانی دا چتن ورتا ادرے گی صحیح بدن زکا بدن خود دن لون دے بلا دیر اوبا دی پکے 92% حیوانی بدن کسی چاہ دے او بدی نو سا غاو بخو چه گرمی پیرا دینا خو سٹیم کی گی اسا کی اگا سٹیم کی گی نو چه سٹیم کی گی نو کس دا از دن مدن سٹیم کی گی خود تب باوش او بچ لگی سڑے باوش لگی او فلیٹ بچ او بچ لگی صحیح نو دا مسامات اللہ تعالیٰ پیدا کری دی تا تا کل احساس ہو شی چه سویٹنگ بار راشی او کل تا تا احساس دی کی عمل روانی اگا ایکشن سی آ روانی نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا سمرا نعمت سی ما تا سبتا لگر کر رہے دا تول اللہ طرف ندی وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر بيا كلا جو رسيتا تتكليف فإلين دا الله تعالى تا تجعرون الزاري كوي ثم إذا كشف الضر عنكم بيا كلا تدريك الله تعالى تكليف تاسنا إذا فريق منكم نفورا يودل تاسنا بربين پردگار فسرا يشركونا شريكان پیدا كي ليكفروا بما آتينا انجام کار دا دے یک فروچ دینا شکریو کی بیما آتے ناو پاغشی چور کردے مونگ دویلا فتمتغو انجوائے کئی فتمتغو مانا انجوائے کئی فصوف تعلمونا خزر دے چے پوئے بشے خدا دا خدای نعمتونا انجوائے کول او اوبیڈینس نشکارا کول بدی انجام بسی دے با انجام سی ويجعلون او داخل جوڑے لما لا يعلمون لما لا يعلمون اغبطان دا پارا لا يعلمون چی پا اس شے بانے نا کوئے گی نصیب انا وی دا پارا حصے مقرر رہی اے دا پارا حصے مقرر رہی چی دا منشتا یا دا نظر تاس نظر پہ جنے دا منشتا یا دا نظر دا فلانی بوت پارا دا یا دا فلانی بابا دا پارا دا خدا بندہ دا عبادت تا عبادت صرف چارا پارا کی اللہ دا پارا ويجعلون دي گردي ما آغا چا دا پارا لا يعلمون چه غوی نپوئے گی نصیبا حصا من ما رزقناهم دا غشینا چه مول ورکر دے تلائی قسم پا خدایل تسأل اللہ یقینا تاسن با تپوس کوئشی اما کنتم تفترون دا آشے چه وی تاسو چه افتراو فابریکیشن مکو ويجعلون لله البنات ادا مشرکان جوړی نسبت کې الله تعالی تنولا نو مشرکین مکه کې یو ډله وا هغه به دا فرشتي ټولې د خدای لونه دي ټولې د خدای لونه دي سبحانا پاکی دا اللہ تعالیٰ لد اولادا ولہم ما یشتون اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے ما تے خدا ٹریلین او زیلین لولا اٹریبیوٹ کلی دے کہ فرشتو تعداد خدای تمعلوم دے وما یعلم جنود ربک الا ہو دا خدای دا لشکرو تعداد سوائے دا خدای نبل چاہ تمعلوم نورا دا فرشتو تعداد سوائے ٹریلین دی زیلین دی اللہ تعالیٰ تمعلوم دے ادا ټول هغه مشرکان وای دا د خدای لونه دي الله تعالی فرمایي په مای دا زمره ډیر لونه راته پړي دي اذان دی ولول مر برداشت کوي ژوندې درور کوي زندې درور کوي صحیح نو مال لونه ولهم ما یشتون ادوی د پاره هغه چې دوی غواړي نظاما ته واجب تقسیم دي صحیح سوره نجم آیت نمبر 23 ان الذين تاكفرا كفار لا يؤمنون بالاخره چه ایمان نسا تی آخرت بالے لیو سمون الملائکتا اغینو منکی دی فرشتولا لیو سمون الملائکتا نمونه او صفات بیانې فرشتو لپاره تسمیه الانسا نامه د زنانو نامه د زنانو وما لهم به علم من علم نشتر دویل را دی بانی سپویا و دلیل دا دی سب پروف پر سر نشتا چکنی فرشتی خود دی فرشتا نخده دا او نصر ای دی دا یو بل کسی مخلوق دی دا دا چی دی یو بل ما لهم به من علم نشتر دویل پار دی بانی اس علم و دلیل ایت تبعونا الا الظن دوی نفالو کئی الا الظن مگر فل تخیل دا فرشتو تا جینا کئی وی ابیا د خدای لونه وی د دې حقیقت سره تعلق نشته دا څه دا د تخیل دی دا د خیال دی ان یتبعونا الا الظن سوره زخرف ان دې نشته په اړه کې وی ته دامو آیت نمبر اولس اتلس او نولس ته دامو بلکې شپارس اولس اتلس نولس ام اتخذا آیان ولدی اللہ تعالی من ما یخلقو داغ مخلوق نچ اللہ تعالی پیدا کئی بنات لنا اللہ تعالی دا زاند پارا صرف لنا نیولی لکسن چی تاسو آئے واسفاکم بالبنین او تاسو لے ترجیح در کرے پزامن دیکھ تاسو لنا برداشت ہوئی مشرکی نے مکہ آئی بلون نبرداشت ہوئی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اکلت بشارت ورکریشی یود دویتا بی ما ضرب الرحمن پا آغا چه دویه بطو جه دویه ثابتی رحمن لپارا پیعتبار ده صفت یعنی فرشتی لونه فرشتی اللہ تعالی فرمائی چه دیل بشارت ورکریشی دلور ده پیدا که دو چه لور ده پیدا شوی ده زول وجو مسودن اگر ده مقبد تور شوی وهو قدیم عدی راڈک شید غمنا سوئی سوئی او من ينشأ في الحلية او من ينشأ في الحلية آیا دا سے مخلوق چه دا غوی تربیت کی گی فی الحلية تے پگانا کی پس اکی سکر دشدو کار سی تجینا کو کار سی آرٹی شیئر کرلی کار سی رابن سمیت کرلو صحیح ہے کنا نصب آخری جولری ڈریسز لپسٹک میک اپ صحیح دیوی دا تردی نمبر داشت کرلو وی او من ینشو فی الحلیا آیا داس مخلوق چی داغی گروت کوئیشی داغی براٹ اپ کوئیشی فی الحلیا تی پجول ری تی پس اکی پجول ری تی وہو فی القسام غیر مبین او دی پا جگڑا کے غیر مبین کلم غلب مردن کی ندی نوز دوی کو ٹرائیبل لائف ہو دیتا پا ٹرائیبل لائف کے داس مخلوق نو پکار چی داغوی براٹ اپ پجول ری کی دو دوی ته خو داسې مخلوق په کار و چې د هغوی براټه پلاشنکو په کې کېده خبره ځکه ټرایبل ژوند ته اوتاره دغه پکاري نو دی وی آیا داسې دا اولاد چې په جولري کې به براټه کېږي دا پاسې ویسټ آف ټایم دی صحیح ما له خو هغه اولاد په کار دی چې په سپورټس کې په څه کې په ځکو یک کې په چلو یک کې په پلاشنکو په کې په دې چیزونو کې براټه پکشي ځکه موږ جګړه مار خلک جګړې ته جګړه کې موږ له فایټرس په کار دی دا دوی تصور او هر چه دا زنانه دی دا دا جوی پا جوان که هم اکثر جذباتی کی گی ارگومنٹ نیشو گوله سکی گی دا سکی دا احساس تیز بی کرا دا زنانه احساس تیز بی نو دا احساسی کی گی زر نو بس زر غصه شی خبر دین کرال وو فی القسام غیر مبین نو دا دا الفاظ پا جن که هم کل اخبر خبر ارگیو کول نشی یوا یا دویا معنی وو فی القسام غیر مبین دا دا اسلحه پا جن که هم دیرا کم تر بغالب کی وَجَعَلُ الْمَلْعَائِكَتَا اس اللہ تعالیٰ وہ یو طرف تا خدا چھے فرشتو تا دا خدای لونہ وئی وہ ایراد چھے دا خبر ور طرف فیصلہ کن دا دوی دا کم زین دا سورس پیدا کردے چھے فرشتی خزی دی لنبے خود فرشتو خزوال ثابتو دا یو مسئلہ دا لیٹر آن بیا دویم ایشو تا بزی چھے دا خدای لونہ دی وَجَعَلُ الْمَلْعَائِكَتَا او دے گرزولی فرشتی الذين فرضهم عباد الرحمن يا غي بندگان در رحمان دي عباد هم عباد الرحمن يا غي بندگان اس لے او در رحمان دي اناثن ابوي نے جوړ کړي دي خدي نو دي خو ګورا الله تعالی فرمای چې دوی ته دا معلومه ده چې دا فرشتي خزي دي دا څنګه معلومه کړي دا اشهدو خلقهم اشهدو خلقهم آیا دوی حاضر دو دی فرشتو دو پیدایش وقتی لکه مونږ د پله بر روم کې هی نرسنګ کو دیسه کو چې فرشتي پیدا کړي دی نرسنګ کو میډ وایف وي ورته صحیح ورته میډ وایف یا نرسنګ وایف وي ورته صحیح لیبر روم کې چې کار کوي چې کله زنانه بچي پیدا کیږي نو نو به پته چاته لګي چې هغه پیدا شي کی نه هغه خدای ته چې کوم میډ وایف کې نرسنګ هوم کې آپ اسے کہے پر نرسنگ کی تدور تو آئے دائی تدور دائی وائے دائی نو ٹول نوڑان دے رہے بچی دے ناری نوالی زنان نوالی پاتے چاہتا لگی دائی دا او دے وجہ شریعت اسلامی کے گورا اسے خدا اللہ تعالیٰ و شریعت اسلامی دا گواہے نے او سائٹ تکڑی دا چی پر کریمینل سائٹ بدا بلکل پر گواہے کے نا انوال کے خدا و پر کریمینل سائٹ دے نو بد دراب کرے دا چی پر کریمینل سائٹ دے دے گواہے تصور نیشتا پر کریمینل سائٹ بانے در او داغی وجہ دا دا مهربانی دا چا سره زنانه سره شلو سره ځکه انساني نیچر دا دی چې دې قاتل خو معاف کی خو گواه نه معاف کړي قاتل خو معاف کی یک طرف هم دشمنی دا نو قاتل هم چې وي نو هغه که مدعی چې د په خلاف وي هغه معاف کی خو چې چا د هغه خلاف په کوټ کې گواهی کوي وایي ته طرف هم دشمنی دا دی خو چې څه کول نو حق ورته خو تا له ما څه پلار وژلی وو چې ته زما خلاف کور ته لړې وتا تستیفای کرا شایدی دیو کرا تا سرا نخلق بیا قاد سو سو کوئی ابی آدمون دے پختنو وزن کے دلی وجہ وہ پختنو وزن کے سو کوئی نہیں کہی پردائی دشمنی پسرا بات لی صحیح دے کہی ہے دشمنی او کم عرض مانے اکرا نوز پتوین بارو ٹریک ملاوشی ٹریک وزن ملاوشی میسیج ورطا اور پاس کی چنو بس تبیا زن لے قبر زائیو مانے سو کا دے قبر زائیو مانے نو پنیکس پیش آئے کے دے کا انفرمیشن دے پارا سکل آغا مدعی کو آوات سر رابطہ ہو کی وہ یہ بس زدہ دشمنی پسار نہ شمال رکھتے معذرت ہوتے ہو کی ویڈرا کی پر بیان سے ہوتی اگر ویڈرا کی نوز اللہ تعالیٰ نگواری چھے زنانہ دے پدی مشکل کی پریوزی لہذا دے کرمینل سائیڈ نے یو سائیڈ تکری صحیح خوص بازی امور آغا بھی چھے پا آغے کے دے دو خود ہم ضرورت نشتا یو وقت دے گواہ دے پار کافی دا لکہ دا کیس لکہ لیبر روم کے بچے جوندے پیدا شے ہو کمر پیدا شو کمر پیدا شوی د مور د خېټه د دنیا ته راوته نو مړو نو نو ولا غسل شتا نو ولا کفن شتا نو ولا جنازه شتا خبر دین کړه له بس سړې به یو سی او د مصبا قبرستان کې به دفن صحیح او کده را اوته د مور د خېټه نه ژوندې او سمر ژوندې ک عادي طریقې سره روان نو عادي طریقه دای چې سر مخ کې راوځي او خپل دا ورستی نو که په عادي طریقه را روانه نو چې دې تر دې تاسو نوم وای ورته تر دې نامې پورې چې راوته نو ژوند دی هغه نه پس مړ شو که تر دې راوته ژوند دی او بیا مړ شو نو حکم یې د مړ دی حکم یې سره د مړ دی جنازه نشته مسنون کفن هم نشته بس دې یو کپڑا کې به بند کې او یو به سي او دفن دی خبره دې کړه له خو که تر نامې پورې چې دې راوته نو لا ژوند دی خو د نامې نه بعد بیا مړ شو نو د جنازه هم کیږي او د میراث حکم ورته متوجه کیږي ځکه د دنیا ته ژوندې راغلی دی د دنیا ته ژوندې راغلی دی که په غیر عادي طریقه باندې را روانو خپې وړاندې او سر رسته کله بچې داسې پیدا کیږي خپې وړاندې او سر رستو وي نو په دې حواله چې که دې تر نامې پورې ژوندې را ووته نو تر هغې پورې ژوندې او بیا وروستو مړ شو نو دې مړ دی دی به څه کنسیډر کیږي مړ خو کده تر سینې پورې ژوندی را ووت ځکه دا وایټ پارټ دی دې غاړه چې روان دی د تر نامې پورې کنسیډر کیږي ژوندی وي نه ژوندی دی خو د دا غاړه چې روان دی د تر سینې کده ژوندی را ووت سینې پورې کله راته نو ژوندی و د سینې نه بعد بیا مړ شو د پکې نه ځم کیږي د میراث حکم ورته متوجه کیږي صحیح اوس د دې پته به څوک ورکوي چې دې تر فلاني وخته پورې ژوندی و یا ژوندی پیدا شوی دی و چې څنګه پیدا شو نو فوراً مر شو ځکه په دې باندې ډېر احکام مرتب دي صرف د جنازې نه د میراث مسله اهمه ده ځکه بلا ډېر خلک هغوی دا کلیم بیا مني نه وایي نه ژوندی نه پیدا شوی مړو ځکه ژوندی پیدا کړي پلار یې مړ شوی دی او د مرګ نه دوه څلور میاشتې بعد دی پیدا شو اوس که مړ پیدا شو خو میراث ورته منتقل کیږي نه میراث ورته منتقل کیږي نه نو دغه مور یې دغه مور یې چې کونډه شوې ده هغه ته به صرف د خاون په مال کې حصه ملاویږي څه کې ملاوي د خاون د مرګ نه بعد ورته مال کې حصه ملاویږي خو که دا زوی د خاون د مرګ نه بعد ژوندې راووته یو منټ د پاره یا د نیم منټ د پاره او دا پروش په کوټ کې چې دې ژوند دیو خو بس یو منټ بعد مړ شه. نو اوس دا پلار مال ټوټل به د زوی په نامه باندې منتقل کیږي د محکمې مال او د ریوینیو په کاغذونو کې لمنون کې خدای شي او د په نوم باندې به هغه پراپرټي هغه منتقل کیږي. خو چونکې دی هم مړ شو لہذا د زنه به مور ته حصه دي بیا د زنه به مور ته حصه دي. نو اوس د هغه ښځې د هغې کوم لیورونه تاسو لیور وایې د هغې کوم لیورونه چې دي د خاوند ورونه یې هغه دې خبرې ته تیار دي چې دغه ښځې ته چې پردی ښځه ده اوس زمونږ ورور هم مړ شوی دی دې ته دومره حصه نور هم لړه شي او نو خو هغه وخت میراث مثلا متوجه کیږي صحیح ځکه چې سوپر پلار ژوندی خو میراث منتقل کیږي نه میراث خپله منتقل کیږي سړی مړ شي خبره ځان کې راغله. نو اوس په دغه باندې دا دومره هم مسله مرتب کیږي خو بیا هم په گواهی کې دغه اکی یوه ښځه دایي دایي چې بس صرف دا ثابتوي چې دا ښځه دروغجنه نه ده ځکه خو بیا شهادت مسله ده او که لس شاهدان هم ته بوځئ لس واړه په عدالت کې دا ثابت دروغ وایي نو دا قاضي خو د شلو کسان هم بیا شهادت نه قبلې صحیح هغه قاضي ته په عدالت کې تا ټول شل واړه د خپل زامن نه وځي اوبه ده دا دروغجن دي پروفیشنل دي دا څوک دي پروفیشنل. نو چې کله د ګواه خبره مونږ کوو نو د هغې متعلق دا پروه مې چې دی دروغ نه وایي د دروغ نه وایي که قاضي په خپله نه پېژني نو د ده متعلق انویسټیګیشن کوي پولیس څه کوي انویسټیګیشن کوي رپورټ ورکوي چې دا کوم سړي ګواهي ورکړې نه دا څه ریلایبل سړی دی دا څنګه دی دا صحیح سړی دی دا بااعتماده سړی دی فابریکیشن نه کوي. نو د ښځې متعلق چې دا مشهور دی چې دا ریلایبل ښځه ده نو بس د یوې ښځې ګواهي هم کافي ده په دې کیس. اللہ تعالیٰ فرمائی کیا شاید و خلقا ہوں آیا دوئے حاضر شیود پیدائش دوئے تا نوز دیکھو گورا در دروغ جن سڑی خود دروغ ویل عادت ہوئی در دروغ جن سڑی دروغ ویل عادت ہوئی زنان پدا کلی کیا ہو کاکا و خدای دیو بقی پس دا قدر حادت دا دیر مبالغی والا خبر کولے صحیح دیسے خلق کو امان کو دا دیر لولے قسم مبالغی والا دیر مبالغی والا خبر کولے نو دا کدونے دا اس حالوین کی دا زیر قدوان چی او کله کله ډیر غټ کټوږي صحیح. نو هغه وی تاسو خلکو ته لګیا او وی په دهلی کې ما وی یو کدولی دلو او دا قدم تقریبا شپږ فوټه و وی زما غوندې د قامت سره چې دا کدونه به یو طرف ته قدرې ده نو بل طرف ته نه ښکارې نه صح. اوه کمال صحیح مردو خبر او کرا نوالتی او بل کاکاون ناس دو اکاون دیر اللہ لیو اگوی ماوی پا بمبائی کی کم زی بمبائی کی وی التا میں یو دیگ تلو جوڑی دو سنجی روڑی دو یو دیگ جوڑی دو او وی تقریبا شپک شلی مستریان پکی لگیا ہو پا یو دیگ بانی یو سلو شل کسان لگیا ہو اوی دی یو سلو شلو کسانو دا دیگ جوڑو سٹکان تا سٹک وائی سٹکان ور سرو خو وی دیو بل نه دومره لږ لګیا او دیدی ګونو کې چې د سټکانو اواز دیو بل نه اورېده هغه بیا حال علي نو دیړم بری سړي د دې باندې افیکشن وکړه ودا دروغ دی ودا دروغ دی ودا دوی دیګ نشي کېده دورا دوی دیګ نشي کېده هغه ورته نه ک دورا دوی دیګ نشي کېده دا کړو بیا ته په خیر یا در په دغه مشرانو ډیر لالیانو بس خوف دا حجرو کی بنا سر اس پیسے کارو اٹرامی سے سوئے وجال الملائکتا اشہدو خلقم آیا دوئے حاضر شوی دی پیدائش دے دوئے تا نو اس ماتا اس طویل دروغ جن سڑی خو عادت بھی دروغ ویل منگو دا پلانے پا دروغ بانی شخن نوئی تا شخن پی جنے شخن سے توئے وش کئی وئے کئی لٹر گئی صحیح ہے خوراکو کی خیٹ رکھ کی بیا واپس راولی او بیا مده در شپان وای صحیح. نو ازمون کوتن کې یو ضرب المثل دی وای دا پلانې په دروغ او شپان نه وای یعنی دروغ او شپان دروغ د عادت دی دروغ د سره یعنی دے پہ خلوم نقول دے بردرہ سراؤزی بے خبر حسین کے لالا موسیٰ اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا کو habitual درب جنو غادی دے اغشنانو نکو دے ویلو چھے آو چھے فرشتے کل پیدا کی دے منگا التو بطور دائی دے وجہ منتا فرشت دا سا پیدا دی جینکہ پیدا دی اللہ تعالیٰ رستوار نگوار کوا چھے دا خبرہ موکلا نستكتب شهادته يقينا لكل بشدا شهادت دي اصرف لكل بنشي ويسألون دين بسوال قول شدد قامت بور ازماني شوز دا اقبل پریزنس او دا غوينا چه مكما کرو چه فرشتي دا برت وقت منو قتلوه دا خد پیدا دي اللہ تعالى بورتے دا اسپرو کے جلتا دا بے وبل عذاب دي پا سٹ کی پریو دي نما پس پل سبق تا ويجعلون لله البنات او دوی جوڑے اللہ تعالی دا پارا رونا سبحانه پاکی دا اللہ دا ولهم ما يشتهون عجیب خبر دا دیدہ دا تصور ہیڈن پروت تے او عجیب خبر دا دوی دا پارا ما يشتهون آغا شید چی دوی ہے گواری یعنی ناری نا زان دا خو یوجی نای نا برداشت کری تو خدا دا دم رڈیر را تپلی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى اکر چه خبر ورکشی یو دو دویتا پشی نائے بانلے ظل وجو گردی مفتد مسودن طور شوی وو قزیم ادے ڈک شوی دغمنا یتوارا من القوم ادے دا سے تواری دیتا ہوئے دیکھو گورا چلکا آج بیٹر نگوان دے چیو منی بیجی سترگی ورکر نمیلا ہوئے یہ تواری ہوئے یتوارا من القوم پٹ پٹ گردی دے دا قوم نا من سوء ما بشر به د وجد بدای دا خبر نه چې دل ور کړی شوی دی چې دې بوس ما ته وایي یا لکه ستو چې لور پیدا شوی دی نو صرف دا ته پوسی را نمو کی دا هم دوی د پاره مرګ وو صحیح ابیا باغی فرد څه دې وکړه ور سره لور سره دې څه وکړه نو اوس یو ټریډیشن او یو رواج او رسم چې په یو خطه کې روان وي څوک چې د هغه رواج سره نه ځي هغه ټول په ملامته وایي اگر چې هغه رواج ناروا وي دې وجه مونږه رواجونه پرې خدای نشو چې خلکو ته زور ته نه ټینګېږو صحیح ده د خلکو زور ته نه ټینګېږو زمونږ شیخ صاحب فرمایل چې دین هغه شی دی څه شی دین هغه شی دی چې له سړي په ذهن کې دای چې کدا کار مې نو کو نو الله او پیغمبر بس تحفظ دای ذهن کې ریزرویشن چې کدا کار مې نو کو نو پته ورې دا دین دی او چې کله ذهن کې دار شي چې کدا کار مې نو کو عزیزان باندې سوي دا دنیا بس دا به رواج دی دا به څه دا ګور څنګه بهترین شیخ رحمت الله علیه څنګه بهترین ډیفینیشن وکړه کدا کار مې نو کو خدای او پیغمبر بس وای دا دین دی کدا کار مې نو کو دنیا بس وای دا څه دی دا رواج دی یا توارا من القوم دے پټ پټ ګرځي د قوم نا من سوء ما بشر به دا وجد بدای دا خبر نه چې دلول کړی شوی دی او دې څه کوي ایمسکو علاون دے دا سوچتے ایمسکو علاون چی آیا اساتم دا جنے علاون پر ذلت او پر رسوائے ہے یعنی دے پر دی فکر کی پروتی چی کدا جنے اولاد دے کہ جو اندائی میں اس خیر دے ذلت اور رسوائے تا ہمی سر ٹیٹ کرے خارج دے سمرہ اور آبانے بدائے ہوئی ما با سر ٹیٹ کرے یہ ذلت بغاڑا کہے دے بیوا دویا مانا دا آیت دار چ ایوم سے کو علا ہور آیا جوان دے او ساتو دا جنے علا ہون پزلت اور رسوائے یعنی په حیثیت د اولاد بین ساتو په حیثیت او په حیثیت دی یو کنیز به ساتو په حیثیت دی یو یو سر وین دی به ساتو د وین لوای په حیثیت دی وین دی به ساتو مونږ وطن کې ضرب المثل وای څه چچ خزله بکای چچ خزله معنا یعنی دا صفائی او جنتر ور پکای پاکی ور گئی دا دې معنا چې یو تصور خدا دې امیا دسو په تراب یادا چې زنده درگور کې په خاورو کې الا خبردار سا ما يحكمون الله تعالی فرمای دا روان دې تصور چې په ذلت او رسوایۍ ساتي او د اولاد شان ور نور کوي دا دې نه کار فیصله دا او چې دا زنده درگور کې دا خدا دې نه کار دا الا سا ما يحكمون به خبردار دا خدا څخه خبر دا نشي منکه غلط کا خدا ہم بے خوبا سا الا سا ما یحکمون خبردار دی ہم نکارا فی صلاح جدا تاسو کمک ہوئی للذین آکسان دفارا لا یؤمنون بالآخرة چیمان نسان دی آخرت بانے مطد السوئے ناکار صفات دی اوئے دفارا ولله الله تعالى لپاره المثل الاعداد والصفات دي وهو العزيز ادم الله تعالى بغلبه مالك دي شکل نیول کوي نو انتهائی قوت سره کوي دې قوت مالک ته چې چاله سزا ورکړي نو انتهائی قوي سزا ورکړي الحکیم خود حکمت مالک دی بلا ډیرو بدانو له وقف ورکړي سزا نه ورکړي دي کیسه حکمت وی الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و علی و اصحاب اجمعین نمبر بن محمد القران جمع الله ذکرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكنا تلاوته وانا علل وانا نهار صلى الله عليه وسلم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وعلى الله قصد السبيل وعلى الله فالله تعالى بان لازم دا قصد السبيل برابر لار خودنا الله وی ما پزان دا زمداری قصد دا چه خلقو تا برابر لار اخیم مردین خدای تعبیرو کو وعلى الله پا خدای بانی لازم دا قصد السبیل برابر لار خودنا اللہ منتا برابر لار خودلی دا دا خمونگا یک گڑ گڑ شد خوا یبغونا دا خلق طلبی دا لار عوجل کگا وگا وعلى الله اپ اللہ تعالی بانی قصد السبیل خودنا دا برابر لار وملها جائر ار دلی برابر لارنا اولی دن کی خلق دی منحرف کی دن کی دی اگزیتون اخلی سکی اگزیتون غلط اگزیتون اخلی ولو شاء کچر اللہ تعالی غفتی لہداکم اجمعین نہدایت بے کرو تاسو ٹولو تا هو الذي الله تعالى غزا دي انزل من السماء ماء چه نازل کرے دے من السماء دوری زنامان عبو لکن تاسو دپارا من ہو دغ عبونا شراب انسکل دی یعنی تاسو دغ عبونا سکل کوئی اس دا ٹولی عبو چی منگ اسکو بنیادی چور راز دی چرتا نا دباران نا لیکن سمندر عبو خود اسکلو نہیں سمندر نا خو ایواپوریشنو شی چه کم سالت مالت او ڈنسی کی دا اگر دلتا پاتا شی او لائٹ ویپر دا برا اوخی جی مانا دادا چه اللہ تعالی ڈسٹل کی سیو کی ڈسٹل کی دا سی عجیبا پاور پلانٹ لگو لگے چه اٹومیٹکلی ڈسٹل کی گی او بیا راغوردی جی نو چه راغوردی گی نو چشمو شکل کی دا کاریزو شکل کی دا کویانو شکل کی دا ٹیوبویل شکل کی او ماغا اوگا جی مونگا سو صحیح وَمِنْهُ شَجَرٌ أَرْضَرِ عُبُونَا وُنِرَا دَرْغُنِيگِ فِي پَاغَوْنَكِ تُسِيمُونَا تاسو سره ولکوي د سارو خپلو نو ونه معنا پلانټس ونه معنا پلانټس درختې یو دا واړه واړه بوټي یو دا غیاهونه یم بیت لکم زرغنی اللہ تعالی تا دپارا به دغه بو باندې ازرغا فصل و الزیتونا اخونان تاسو خونان وایو زیتون ته والنخيل اخرما والاناب انغدان ومن كل الثمرات اگر غنی ہر قسم میوے ان فی ذلک تاکہ طرف دے کے آیت نشان ڈال کو ملا قوم پارا تفکروا لا چ فکر کئی وسخر لكم الليل اللہ تعالی مسخر کرے تا تا اللیل اشپا والنہارا اورز شپیدر تو دا مسخر کرے دا چی گورا دا نیچرل قانون دے چی بس کشی تری دا خوب ہوشی اللہ وی دا سے مطابع کرے دا سام نیچر موسر برا برا کرے دا او چی ورز شی سڑے کار کر رشی یعنی چی ورز شی نو رز عمرانا دا دی بدن کے نسڑی قوت را پیدا شی دشپی کسڑے کار کئی ام نو بدن مر مر دی صحیح ددی وجه سوچ رشپې کار کوي نو خلک وایي دا عمر نیم شي عمر څه شي نیم شي نیم ان سنس دا په اعصابو ډېره سري په اعصابو ځکه چې کم خوب ته د شپې وکي هغه مزه د ورځې خوب کې نه ملاویږي که څنګه شي سم ملاویږي نه والشمس امسخر کړي د نور ول قمر اس پوجمای ول نجوم استوری مسخرات تابع شوی دی به امر پاور د الله تعالی نو تابع شوی دی معنی چې څو وخت تا د نور ضرورت دروازه نو الله تعالی نور راو باسي ا د شپې تا ته سپورمه ضرورت ته الله تعالی سپورمه راو باسي ستوري راو باسي ان فی ذلک تا کی ف پدې کې آیات نشانی دې له قوم الاقوم لپاره یا کلون چې عقل کوي و ما ذر الکم فی الارض او هغه چې پیدا کړی تا د پاره الله تعالی پسما کې مختلف الوانو په دې حالت کې چې مختلف دې رنگونه داغې نه فی ذلک تاکید سره په دې کې له آیتن کامل عبرت دی لقوم العاقون دپاره یذکرونه چې هغوی نصیحت اخلي وهو الذي الله تعالی غذات دی سخر البحر چې تابع کړی تاسو سمندر نو څنګه یې تابع کړی دی که خدای دا نه مسخر کړی دا شپونه پکې چلېدی شو دا بې فرقول فشن پکې کېدی شو نه لتا کلو ملو چې تاسو خورې دې سمندر نه لحمن غوشا تریا تازه یا ډلیشیس د توری دوه معنا ده د توری څه معنا دوه معنا یو معنا یې ده تازه نو دا ماهی دا هم تر هغې پورې خوندور وي چې تازه وي چې فریز یې کوي بیا یې پوخ کړي مزه وي نه خو چې تازه یې راوړې وریتې کې صرف مالګه پرې واچې دا څه خوند وي صحیح الله تعالی وایي لحمن تریا تازه او طری بیا داسې چې د هغې سایډ افیکټس نشته سایډ افیکټس نو څوک چې د هارټ ټربل ام مریضانې نو ډاکټر پرې ټولې غوښې بندې کړي خو څه وکړه خو سپینه غوښه خوړی شي نو په سپینه غوښه کې اعلی غوښه کومه یو ده ماهی والا او دویمه مانا طریا مانا ډلیشیس ډېره مزېداره ده مزېداره او بیا چې موږ پرې خپل سپایسز واچو صحیح د زما یو خالک زما یو خالک نو هغه په یو داسې کلي کښې واده ده چې هغه د سیند غاړې سره زمونږ دې کلي سره څلور میله کته دی دا روډ نه د دې روډ نه کته سیند دی که نه لوی اباسین نو د اباسین سایډ سره کلي نو هغه په هغې کلي کښې واده ده نو د سیند غاړې خلک وسي نه خو میان ډېر خوري نو هغې لې هغه صحیح طریقه هم ورځي صحیح د پخولو نو هغوی چې وله کوه مسله جوړوي هغه اوس موږ هم جوړوو د هغې له تجربې د وجې نو په هغې کښې دا وژه ګارلیک او بل سپیرکی وی ورته تاسو ورته سوای سپیرکی باندې بل شي سپیرکی هغه نه سواله ده هغه نه او که سپیرکی او او هغه نه سواله نو هغه سپیرکی یعنی سپیرکی پیږي نه هغه سپیرکی نه ست پاله چې خلاص کړی نو هغه سپیرکی او بیا نو سره میده مرچکې نه دلکړې مرچکې چې په کاڼي باندې ټکې دلې بس پټې شي پټې شي سور مرچکې نو دغه سور مرچکې او نور چې پکې ارتا چې د ټیسټ لپاره خو باسه دا پکې مست دي نو هغه وایي دا سور مرچکی چې دی د دې که څه منفي اثر وي هغه ولې ختم شي صحیح وایي هر چې دا لیسن او سپرکی ده د دې ماهي هغه بوی چې دی بالکل ختم شي نو تاسو همدغسې کوئ سپرکی او وژه او دا سور مرچکی دا یو ځای وټکوئ او نورو مصالو سره یو ځای کړئ بیا هغه مصالو کې خامخا هسې خو بوی نه ځي که نه لتا کلو ملو چې خورئ دېنا لخمن ترین غوښه تازه او ډلیشیس مزېداره نو اوس د مهي تازه والی دا په څه باندې معلومېدی شي ځکه چې ماهی خو څوک ذبح کوي نه ذبح کوي نه خو بس مړ شي نو خلک یې خوري نو نو اوس په اوبو کې که کوم ماهی مړ را روان دی آیا زه راغستی شم او خوړی یې شم او که نه شم خوړی نو امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د هغې د شناخت ذریعه یې ښودلې ده چې دا حلال دی تر هغې پورې چې څو پورې تافي شوی نه دی چې څو پورې تافي شوی نه دی تافي دې ته وایي چې دی په اوبو کښې هم دغسې روان دی لکه څنګه چې ژوندۍ مهې روانې نو دی لا ایټه بل دی دا حلال دی او که دی څه وخت چپه روان شو بس بیا حرام دی ځکه بیا پوایزني ده یا څه شي بیا دا پوایزني بیا که خوري نو بیا بیماری دی ما ابو حنیفه رحمة الله علیه بلا سړی وخت دې سړي ته چل ورته که نه ورته ورته لا مې کړو او هغه وایي دا اتبا وایي چې ماهی چې غوږونه وله وګورئ نو چې څو پورې غوږونه سپین وي دننه ده نو دا ایټه بل دی خو که غوږونه یې دننه سره شوي یا ایټه بل نه بیا پوایزن شوی دی شیرشاه دوه سیزونه مې تا ته وخو د دې هم دا که دا اډوایس له بل چا در کوم تا وله بیا فیس ورکړه صحیح زه مفتو کښې اډوایس نه در کوم که څنګه جي باري دا دواړه مسلې تا ته نه وي معلوم وایي چې بل راستولی مونږ خدای والي وو چې بیا سبق یو ملګری دی پښتون دی د کینیډا دی ستا نمبر مې ورکړی دی موتی کفایت الله پېژنې نو ما ولستا نمبر ورکړ دا زیم ما لیدلی نه دی وایي صاحب زه بس علماو کې وایي صاحب یو ستا عقیدتمند یم د زړه نه مې خوښ وایي حضرت هلته وم ته کله کله په دا جلسو کښې اورېدې تعارف مې در سره نهشته خو وایي چې چېرته راته ستا کیسټ ملاوېږي بس اخلی مې وایي اوس هم چې لاړم د تفسیر سیټ مې هلته نه راوړو پېښور کښې مې واغېستم وایي ښه خو وام چې دا د امریکای د افکر ما ته څنګه ملاو شي، ما ویا تعالی او نمبر در کوم نو ما هغه سره خبره وکړه. نو ویل له خبره د زما د تروسی ورې دی د پیجی خا څنګه دی؟ اچھا مش مخ ته راغلی او ما استودیو کټی جوړ کړو. اچھا نو سمه بس لاندوري دی بس ضرورت کوي. خا نو په یاد راځم ما ته په نت او استاد مخ ته راغلی. ما دا کارو غواړم. ما خپل پرایو. نو راتروځي وهو الذي الله تعالى غزات دے سخر البحر چتاب اکڑے لے سمندر مسخر کرے لے تاکلو منو چه خوراک وی دینا دخمن ترین غفر تازا و تستخرجو اراو پاس دینا حلیتا جولری حلیتا مانا جولری تلبسونا چتاسو اغستوئی نو جولری کی در سمندر نرا اوزی گولڈ نمبر ون نمبر دو را اوزی پرل نمبر تری را اوزی کورل کورل پیجن مرجان ہوئی ہوتا پرل خو پیجن یو مرجان دے ارچی مرغلل دا دا او بدی ارچی مرغلل دا این آگا سپاہ دا دے سپاہ کے دے سپاہ خونے نہیں ہوئی دا سرمے دے سپرلے تا سپرلے وائی سپرلی موسم د سپرلی باران چی کی گی نو دا سپاہ دا دا سمندر سر تراش نو دا کولاو شو بس خلی نیولی نو چی خلی نیولی نو چی دیکی ساس کورسی نو پوربن شی ای چی سنگ ساس کورسی دا باران نو دا پوربن شی اچی پوربن شی نو بس زیبا کتر روانی شی نو بس دا پا مدو مدو علتا پردی اغا شید دن ترانسفان کی گی اغا دا باران ساس کدی اغا دن نا ترانسفار کی گی نو پا یو خاص موقع بانده ناغی نا پرل مدو شی سورا قیمتی شید یو پرل پا سورا پیسو کی گی صحیح او هر چی مرجان ده نو دا بنیادی طور پلانت ده نو سمندر ویش کی روزی بنیادی طور زمین که نصر روزی پلانت ده دورا ورکوٹا ورکوٹا ونده پلانت ده نو دا روزی نو پا بلا مودا که ده ترانسفارم شی ستون تا ست ستون تا نو دم را خیستا رنگی مالا بلا چا تصبیح راوڑی مدینی من وردیم راوڑی مرجان نجوڑی حالا تصبیح اگر بخلای دا معلومی ارجو شیع و این من شین الا جو سب بحب حمده قرآن که اللہ تعالی فرمائی جو دنیا که ایسی و شیع داتو نیستا چیر خلای تصبیح نکر ولكن لا تفقهون تسبيحا وان قطار تلاغ التسبيح اثبتنا لك انها وتستخرجوا من حلية الأراو باسيدين حلية زيورات تلبسونا چاقست ويدا وطر الفلكا اوينت الفلكا شف شفونا مواخرا شلغون کی دلهرونو نو دا شف چه اس رواني نو تو بگوری اولوی لهر رو بچ انا شف پاکش پر لارو باسي مواخر آش لغن کی دوبو ولی تب تغو من فضل دا دید پارا چه تاسو طلب کئی میرا بانی دا اللہ تعالی یعنی تجارتو کئی دے باندی دنیا تو انہوں نے تجارت تسکی گی خوشی پنو کی گی ولعلکم تشکرون ادید پارا چه تاسو شکر کئی دا اللہ تعالی و القا فی الارض اللہ تعالی چولے دے پزما کی رواسے آ مضبوط غرنا انتمید بکم نو رسل پاره چولی دی گورا دا غر چی را روانی دا دزمکی دا داخل نرا روانی اش دا طلب او سیدی دا کم تا اغا سیدی کا پایو باسم دیتون بیا ورکا اغای که دا دی آیتونو انگلیش که دیر خود تشریحات دی او اغا ساینٹیفک طریقه سرا اغای اغا عمل خود للی نماس را یو کابی دا نو تالا درکم نو دا ای با کا پایو باسم وطعا وعلقا فی الارض رواسیا اللہ تعالی اچھولی بی پزما کے رواسیا مضبط غرنا انتمید بکن چی دازمکا انو خوزیتا سو باندے نو اس کے دا غرنا نوے دازمکا بداز دا سکی دا دا بداز دا سکی دا دا غرنا دن نو پکیرا روان کری بیلنس کری دا وانحارن واللہ تعالی پیدا کری دے کنی رنا و سبول الادوی لارے لغن لکن تا تدوند دید پارا چی تاسو رسے گئی مقصود پلتا ہدایت مانا مقصد ترسے دل مسڑے مقصد ترسی پس بانے پلارو باندے پنہرونو باندے پسمندر باندے پدریاب باندے وغلامات واللہ تعالی نشانے پیدا کری دے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَبِالنَّجْمِ أَفَسْتُورُ بَانِ هُمْ دُيَاتَ دُونَ هِدَايَةٍ حَاصِلَيْ نو د شپې خلک ډایرکشن معلومه نو پسې معلومه پستورو باندې معلومه چې دا ستوره سمت شمال ته ده دا ستوره سمت جنوب ته ده دا ستوره سمت مغرب ته ده دا ستوره سمت مشرق ته ده نو په دې باندې ډایرکشن معلومه او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د ستورو درې فائدې دي زکا آغا زمانه داسه وا چه استرالوجر سو نجومیان تاسو پیجنی؟ نجوم ها علم نجوم والا ای سکیتو وی وی شرشاتو وی وی دو کالا کی دن دن تا تا لس ملیون ڈالر را روان دی تول بده از دن اغوار یورو کئی تا تا دو لس ملیون خبره کئی او پیسی نصور اغوار ملک تزان نوم چه قصر ملیون ملیون فکر کردی وجنی پیامل اطلاع فرمائی من اتا غرافا او نجاما او کاهنا سوچی نجومی تر آگئی یا ناس کتون کی تر آگئی فالزم تا او اغوار تصووی ادیت تصدیق ہوگی چه نتی کال براتا ہوگی صحیح نو حالانکه دا نصیحتی مسئلی خوچی نوجوانی آتنا تا پوسکی وی وادر کرده ده نو الا نانمی نکرده ناغور تری دیر شایستا وفادار خضا دا دیر مال سرا بختور سره قسمت کرده ده اوز دا غزوان قاسم چی دا غب رشل و دویست و کالی خوم دا غب خبر پزین که چکار کئی ده دو آده خبره نفس ده زر پیندر پیدا بس ورگی چی مسئلی کرده وعلى ما تنشانين پیغمبر علیہ السلام وہ استورو کی دری فائدی دی یودا چپدی بان ڈائریکشن معلومی جی بان سمالمی ڈائریکشن معلومی جی او نمبر 2 دا رنا ور کری مشال ندی او نمبر 3 دا مثل دی شیطانانو لپارا دا مثل دی شیطانانو پیغمبر علیہ السلام وہ کچار د پک سرور ما خبر اوکڑا چې ستا استوره په گردش کې دی او بس ته خوص دو کندار والی به جوړیږي صحیح ولایت دا انتظار کوي د هلمند او د قندهار او زو ولایتونو ستا په انتظار دي پیغمبر اسلام وي داسې لیونی دی غړي اوس د ستوري دما سره سکار دي صحیح علامه یو ډېر عجیب خبره ها یو شیطان بلی نو علامه یو ډېر خبره کړې ده شعر داسې دی چې ستاره کیا میری قسمت کی کچھ خبر دے گا وہ خود بھی ہے افلاک میں ہے خوار و زبون سستورے دا و ما تر قسمت سے خبر راکی او پا پر پا دمرا وسیع افلاک وسیع فلک کی روان لے چی غریب تک پلو پتا جتے کم دائشن مالے روان ہے چکہ دخوے کنٹرول کے لے او پیغمبر علیہ السلام او فرمائل دری خبری او حدیث کی بلک گڑی دی ان پا دی مناسبت بانے چی اذا ذکر القدر فسکتو کله چې د تقدیر ایشو ڈسکس کیږي پیغمبر علیہ السلام یې دا ڈسکس کوي ځکه دا ستاسو اپروچ نه بهر ایمان باندې ځای شي تقدیر او قسمت پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا ڈسکشن مکه وي ځکه نه کوي چې تاسو ورته علمی اپروچ نشته صدا څه خبره مو چې ایمان بځای کی صحیح شو و اذا ذکر الصحابه فسکتو کله څوک د صحابو باب کې ڈسکشن کوي درته سره چې حضرت عائشه او حضرت علی ډیر لوی جنگ کړو دا دې ډول دا جنگونه کو مسلمانانو مسلمانانو مرول حضرت معاویہ حضرت علی ډیر لوی جنگ کړو پکې بلا مسلمانانو دواړو طرفونو شهیدان شویو د دې کمی او په حق او کمی او په باطل پیغمبر اسلام فرمایي دا ډیسکشن وکړه دواړه زما صحابه دي دواړو طرف تمړو زما صحابه دواړو طرف ته شهیدان هم زما صحابه کله یو متعلق دې سغله خبر وکړه ایمان به ځای شي پیغمبر اسلام فرمایي چې صحابه د اختلاف خبر راشي بس خلاص ایمان ډیسکشن او درې مې فرمایي وإذا ذكر النجوم فاسكتوا جسوب دي علم النجوم خبر کوي پیغمبر اسلام وي خبر دا بس ڈسکشن مکو پکې یعنی ایمان بری زایش تک ټول معاملات دي خدای کنټرول کې تب لګیا د ستوري کنټرول کې پوه کې نو نور تفصیل بیا و الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وقنا تلاوته وعنا على رضوان النار فالله خير الحافظ وارحم الراحمين السلام عليكم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 43 وما ارسلنا نوليك لمنغا من قبلك مخستانا الا رجالا مگر انسانا نارنا يا نارنا انسانا نو د دې وجه مخوله چې چونکی انسانانو ته لګل دا غي د پار رول ماډل پکارو د دې وجه الله تعالی انسانان پیغمبران راو لګل او دویمه دا چې دا اوی اوپن اکسس پکارو نو اوپن اکسس دا د خودو نی دا چاوی دا ناری نو گندی و دا ناری نو لگر نو حیلی منگا بواحی کول دویتا فسألو آل الذکری تاسو پختنو کئی آل الذکری دا دانشور خلقونا ان کنتم لا تعلمون کتاسو پلن پوئے گئی نا غیبم تاسو ہوئی چی او دا ہسٹری دا مثلا دا تاریخ دے چی او ناری نا انسانان اللہ تعالی پیغمبران لے گلی دی دیکھ محمد رسول اللہ بان اعتراض کئی دا بی بنیاد دے ادائیم پا دی پوری چی بی بنیاد دے وجی جا سر دشمنی مقصبہ کئی اعتراض با بکیر تاسو ملتی فقویل ہوگا نا چی خاوند خاوند خود توی خود نباد خود دین از بان دراز آوا سنگا جباورا وا ناغی بنابرای تنگو نا خاوند برتای گورا چرتا لینا میں بددعاوزی بیڑا با دیگر کشی زگر مستجاب الدعوات صحیح وی دی مانا دا چی تو دعوا کی تو ولی اللہ ہے خدای دوست دی وی اول دی که استشکش دا وی ما بانی بددعا مکا وی دا خدای دوستان پا حوالو زی سکی وی پا حوالو زی صحیح نوز دی مسجد تر آغی منزو کو یا اللہ کا پدیمی جون برابری گی نو خدای لک تو فکر آکی چی لگ منی پا حوا حوالو زم خو گوری که دی سرمی لک جون خشو نو اللہ تعالی از رکی واچو لی داس ادرے گا او لاسو صحیح نو لاسو بلی وزر و کار سرون کیا نو دی والو تر مسجد نا چی مسجد نو والو تر ستا دی علاقی جسو ہے تشی کم دائی ہوسی کنوگا پارک نو کنوگا پارک طرف تا خو پر ہائی آلٹیٹیوڈ مانو والو تر اپا خپل کور گودری شکر اولا گولی او وی کسا چی خضر آتا گوری خو پر دمر ہائی تو شناختی نکی دا شناختی نکی دا نو بیا واپس مسجد تر آگئی مسجد کی کوس شو چی اس مسجد نا بیا لارو صحیح نو بیا ورسا خضر مندر آدیو نو بیا خبر ریفیٹ کن آگئی ورطوی دا خدای دوستان چی پا ہوا علو زی وی ننگ یور آگر زمون بے کور بانے شکر اولا صحیح نو صحیح تاو پتا چی دے خو پا دا وقت جماعت تتلو صحیح مسجد تتلو نو دو ورطوی چی زمون بے کور تر آگئی نو داس حرکت اوکر وی آو وی بیا داس حرکت اوکر وی آو وی خطا جو لی کتلو ورطوی نخز دا زوما تو هم چیز دا خدای دوستیم دا زو مچی الوتم اگر سرخا دا توی ذکر کنا کنگر نگیر ذکر چاسر دی اوزن نفرت پیدا شو نداغ بتا تار سکا گو اگر کاری صحیح اگر چاسر دی محبت پیدا شو نداغ کنگا خلو برتم دا سکا گر رو دنیا کی راگر بشار خلو نیشتا نو پیغمبر علیہ السلام و سلام سر داگی دشمنی وا نو پارا خبر اعتراض کو بالبينات وواضح احکام سرا والزبر کتاب سرا وان ظلنا نازل کرے مونگا الیکا تا تا الذکر ذکر نزال توڑی کا لفظ ذکر ددی قرآن کریم کے سو معانی دی نمبر اول ریمائنڈر یاد دہانی نمبر دویم پند و نصیحت نمبر دریم یاد ونا یعنی حفظ میمورائزیشن نمبر سلورم وحی او وحی باید وقت اسم دا یو اغیطا وی وحی جلی قرآن کریم لیتا وحی جلی وی بلتا وی وحی خفی احادیث تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوارا وحی دی تو یو تا جلی وحی وی بلتا خفی وحی وی جلی مانا برایت وحی سو شکارا او خفی مانا حیدن وحی نو دلتا پا مانا دو وحی خفیر آگل دے وعنزلنا نازل کرے منگتا تا الذکر وحی خفی صدا پارا لیتو بین دلنا سے دے دا پارا تا بیان کے خلق تا ما نزل ایلے ما سے چنا دل شویر دویتا یعنی قرآن اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا قرآن بیان موقوف دے پا دے چی تی دا وحی پا اساس بانے تشریحاتو کی او دا تشریح والا وحی دا مونگا تا تا نازل کرده دا اس پیغمبر علیہ السلام و سلام چی خپل قول و عمل سرا دا قرآن کم تفسیر و تشریح کولا دا هم وحی وا دا سشی وا دا وحی وا او تایید سورہ نجم کے ملتی پیدا مکن او وشتم پارکی دا پینز سو وش سفر دا والنجم اذا هوا قسم دے النجم پستور باندے اذا هوا چکل دے غائب شی قسم دی پستور باندے چکل دے غائب شی ما ضل صاحبکم نخطا شویر دا ملگر استاسو ضل مانا آغا خطا چی سلے پنا پو ہے پہ آغا خطا اور پسی لفظ دے وما غوا هغه خطا چې سړی دانشته کوي. نو داسې ترجمه یې وکړئ چې ما ضل صاحبکم نه خطا شوی دی نه دانشته دا ملګری ستاسو نه دی خطا شوی نه دانشته په ناپوهي کې وما غوا او نه خطا شوی دی قصدن یعنی نه په ناپوهۍ باندې خطا کړې ده نه قصدن خطا کړې ده. نو چې کوم لفظ وایو کوم حرکت کوي کوم عمل کوي دا د وحي په اساس کوي. څه په اساس کوي؟ د وحي په اساس کوي. وما ينطقو د خبر نه کوي عن الهوا د خواهش په اساس د خبر نه کوي د خپل خواهش په اساس ان هو نه دا خبر او دا عمل د ده الا وحي مگر وحدا يوحى چې وحي کول شي د ته. الله تعالی وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم خبره کوي یا کوم عمل کوي نو دا څه په اساس کوي؟ د وحي په اساس کوي. د دې خواهش په بنیاد باندې کار نه کوي. ایون دو د ودونم کول په خواهش نه کول پسې کول د وحي په اساس کول پسې کول د وحي په اساس کول. واپس پر سبق ته وانزلنا الیک الذکر نازل کړي مونږ تا ته الذکر وحي ذکر یعنی حدیث لتبین للناس دے دا پارا چت بیان کی واضح کی خلق تا ما نزل الیہم آغا کتاب چنا در شویر دویتا یعنی قرآن. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا قرآن کریم دن بنے مفسر دے او تائید دا غلط اولی کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نا کس پنو شاگردانو تپوسو کتابعینو کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روزمره ژوند څه شي روزمره ژوند د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رویہ از رویہ وای د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رویہ په روزمره ژوند کې څنګه وا روزمره ژوند کې رویہ څنګه وا. حضرت عائشہ ورته ډیر مختصر خو ډیر جامع جواب ورکړ وکانا خلقه القران. بس د پیغمبر رویہ چې قران سوي دغه وا چې قران سوي دغه وا. زمون شیخ یې فرمایل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قران عملی تفسیر و څه شی د قران یو خدا تفسیر دی مونږ یې کوو په صدا یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به عمل سره خوځل نو هغه د قران عملی تفسیر و. ولعلهم یتفکرون ادید پارا چې دا خلق فکر کې په دوه خبرو کې دغه تولی کا یو په دې خبره کې چې د انسانانو هدایت د پارا لازمی ده چې پیغمبر دې هم انسان وي. انسانو هدایت د پارا لازمی ده چې پیغمبر دې هم انسان وي. او دیمه خبره ده چې د شریعت بنیادی مآخذ یا بنیادی اصول دو دي یو قرآن او بل سنت یو قرآن او بل سنت. افامن الذین مکروا السیئات افامن الذین آیا بے خوف شوی دیا کسان مکروا السیئات چې تدبیرونه کړی دي ناکارا تدبیرونه کړی دي. نو سیئات په معنا ده ناکارا تدبیرونو د مکر معنا پلاټینګ ناکارا پلاټینګ کول ناکارا تدبیر کول. الله تعالی فرمایي یا کم کافران چې د پیغمبر علیه السلام او د اسلام خلاف ناکار او ګنده تدبیرونه کوي ناکار او ګنده پلانینګ جوړوي دای د خدای د عذاب نه بي خوف شي ځکه چې سړی د خدای د عذاب یریږي نو بیا سړی ناکار تدبیر نه کوي. صحیح یو معنا پیدا ده چې سیئات په معنا د ناکار تدبیرونه. نو الله تعالی فرمایي چې څوک ناکار تدبیرونه کوي هغه د دینه بي خوف شي دي ان یخسف الله بهم الارض چې الله تعالی به زمکه کې ډوب کی الله تعالی به سکی په مزکه کې به ډوب کی ګواتیمالا کې عذاب راغی تصور ګواتیمالا کې داسې عذاب راغی دوه کلی هغه بالکل په ځما کې راغی سره د سره خلکو او دواړو کلو کې سوار د سوا خلکو سره یو کس په بیت نشي ټول لاړ ځما کې او لاړ دوه ځله بلاندې الله دې معافي کړي. صحیح اور پسې زړه راغله چې له جنونو په کته پوسی زکه ویړه په ولکن نورم پکته اول د پاکستان کې اول زلزلہ خلک تباہ کړو پسې افات شروع شو اوس ور پسې باران ډیر زبردست او جلا او جلا وای ور پسې جلا ده ادا ته تیز هوا د هلیکاپټر نشي ولته خدای دې به امتحان هلاک دغه دومره خلک ته ساده خلک ده ساده مسلمانو خلک ها اتور غره نو دا ډیر ساده خلک نو نه د دینه چې بره لرسي بالا کور تر تک ډیر ساده خلک دي او ډیر مسلمانان خلک دي سوا ډیر زرو نه وړاله په بنا بینځره زرو لا روان دي ای خلالا کو تر رسیدلې نه دي دا خو د نږدې دې کوم غټ شهرونو ته جوړ رسیدل یو قیامت ته الله دې معافي وکړي نو بیا ما اکاونټ نمبر معلوم کړ چې دا زګل ته خلکو ته پوسټ کړم امداد کول غواړم مسجد ته پیسې ما یې رمن نه شو لګلې صحیح او اساس ذمہ داری غسل دي خدای نه یاره په کار راخله غړې وړې شي شړې د خدای نه ریږي مور ته ما ورګه پته بوله کړ نو بیا اکاونټ نمبر معلوم کړ د پریزیدنت پریزیدنت ریلیف فند نو بس وا وختي تاسو ریلیټر لې ما اعلان کوم دا پریزیدنت ریلیف فند نو بس ریلیف فند هر بانک اف امریکا کې دی واخلي کابي بانک اور دی ډاون ټاون کې دی صحیح ابھی میں کو پاکستان ہے بینک ہے ایو خدا خلی ہمارے بینک آف امریکا ہم مرد ہے ہر برانچ ہے اکاؤنٹ سے پارا پیسے خلی در پاکستان پر تاریخ کے ٹول نے بدترین زلزلہ دا شپگ دقیقے ہوتا سیکنڈا قیامت اور داغین آباد یو سل پنزو پنزو سے دیش کے ڈالے آفٹر شاک لگیا دی رومان دے خلق کورو تنا نہ ہوز لیے رہے کم دے نا آخو اسلام آباد ہی رہے اسلام آباد کی پریوت ہے نہ پتا نہ لگے بٹ بلڈنگ الت سپاتی شیو نہیں واڑ بلڈنگ وڑ کے بلڈنگ وڑ کے بلڈنگ نہ وڑ کے کور نہیں پاتی شو اسے پتا ٹی وی والے فضل اوف بالکل دس میدان شیو اور یا سبحان اللہ دا خلق غریبانا نصار نہ بجے دو منٹ کم پنہ بجے ایلا سکولوں نے شروع شیو پگا تک سکولوں نے دا سے ناس کی اما شمان تروہ پکے مڑا پرا دی فصل بونوں اشمان پہ یہ سکول کے بڑا پرا دی اگا میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ان کی رکلاو آسمان لان دی تو کہ اسپتال میں ٹوٹ رہی ہوتی اسپتال میں بلڈنگ نہیں تھا کہ کم بلڈنگ بلا رہے آخر ایک کہہ کرنے ہوتے نہیں سی تو کہ جو اس دا پدا ٹیم میں پاکستانی وزیر اعظم کہتا دا سب بد حال ہو مشرف میں کہتا دا سب بد حال ہو دنیا تے پل کوئی من سر ہیلپ کوئی سر اولی گئی جن کس جوندی چاہ رہا ہو باسو یا مڑی رہا ہو باسو کشمیر ہوں پاکستانی کشمیر دیکھا انڈیا کشمیر کی تقریباً سنور سو کی سولہ آرمی خواہ بلاک دغا پہ رکھ رہے تھے بلڈنگ پہ پڑھا دو سو کے دونوں سو آرمی والا اگر پاکل بیرک کی اسے بارک پہ کیا ہے قیامت اخل غریبان نے بیگا باران کی پرشلائی کی باہر پہ پارکو کی صحیح اس حکومت والے ٹینٹوں نے ڈالا پتہ اسلام آباد کی اٹواد کی مان سے رکھے نہ اگر تم تیز ہوا رہے ٹینٹ پنجی گی نا اور کہ اور کسی باران ہے وہ شلائے اللہ اس کو سخت یقین ہے اللہ او دانن میں پتا اخبار کے مستند وہ زلزلے نے لس منٹ میں تو 846 بانے دا پا 858 رہ رہے در تک دا پا 846 وہ دا ازمکی نا دا میجان ماران لڑمانان دا سجی انسیکس دا ٹھول رہا ہوا تھا صحیح او خرون او غیان یو قیامت جوڑ کر مرغائی وی یو تور تاو پا دا آسمان کی مرغے نے کہ نستے پخبلو اللہ کے پخبلا اخبلو جالہ ہے او اس پی یو قیامت شروع کر طول آسمان طرف تے خلینے ولی او آواز کو او مرغان وی قیامت جو کرے سے قیامت را گئی یہ طول خلق سرائے بس سے قیامت شو صحیح او پدی اسنا کے ارول میں تو بیگا خبر کو لے اول خدا سے ایسٹ ویسٹ پانے تلا ایسٹ ویسٹ پانے صحیح نو یو سو جٹ کے جدا سے ایسٹ ویسٹ والے نہیں دیا اپ ڈاؤن کیا دس کیا دس کیا نہیں سیدھا والے نہیں دیا پسا ہو تو کو ناٹ سو روش یہ سب اور ہمالیا رہے گا ہمارے یہ چھوڑتا ہے جو دنیا اٹول نہ لوڑ دائے دے اگر وہ پتہ نہیں سورا نور چس رہا سکا ہو پلیٹ لاندی لڑ سکن میں پیٹ سے لاندی لڑ سکن پوش کی ببارہ کرنا نور ببارہ ناو اللہ تعالیٰ فقل کا خطو ہی خدا خدا لیو قوت تین سوچے دغه دغه نه اوټه باد نن سره د ټګرام کوستان سواد شنګلا ټول څه وسره ده خو څه وسره ته بشه ده تباشه هم څه وسره ده خو دا د زلزلہ چې تر ملتان پورې تباہی کړی دا تر لاهور پورې گجرانوالا سرګودا هغه ډېر وړا وا دا ډېر زیات وا یا الله بل د دې ډیوریشن زیات ده د زلزلې ډیوریشن خو منټ یا نیم منټ یا سورې په سکندو یې دا 6.8 منټ آلموست زړه شو 6.8 نو آلموسٹ 7 منٹس ہوا 7 منٹ کو خدا او کنا اللہ دی معافی ہوگی پھر آخر اپنی بانا اس کو ٹی وی بانے میں تل پدی حالت کیوں آخر کو ہم خلق دے گا نا پدی حالت کیوں زنانا غریبانا نے زنانا غریبانا نے فدا از مکنات کے سادر ایزان تسولے یہ خواہ لگی دا او مزل کول بلکوا ما خلق ته نو خلق یا الله اف امن الذين يا بخوف شيدا كسان مكرو چ تدبيرو نه کړي دي نا کار يصف الله بهم الارض مخصب دي ته وي چې د ازمکه په کته لاړ شي او خلق ونغړي یا بندګونا تاسو نه غرضل وای کنه وای چې ژوند دي تیر کیا ان یخسف اللہ بے ملورزا چکین اللہ تعالیٰ دوی بانزمکا او یاد یوم الحضاب و یاراشد و تازاب من حیثو دداس جانب لالا یشعرون چدوی تے احساس نکے گی او یا خوزہم یادے بے خوف شوید ددین چونی سدوی لاللہ تعالیٰ فی تقلبیم تقلب مانا آمد و رفت حرکات پا حرکت کو لردوئے کے فما ام بموجزینا ندی دوئی عاجزون کی اللہ تعالیٰ دا خدای ڈیفیٹ کو لے خو نشی ہے خدای ڈیفیٹ نشی ور کو لے او یا خوزاؤں یا دا چونی سی اللہ تعالیٰ دوئے دا الا تخوف الفسد وارن ورکولنا فان ربكم تاكيف پروردگار تا لرؤوف الرحيم دیر میرا بار دے دیر رحم کول کدی او لم يروا ايات النبوري الا ما اشتا خلق الله او چ پیدا کړی دی الله تعالی من سے سش چوندے يتفيا ظلاله بقورا ما الکی کی سوید دے سش سورہ سایا مائل کیجی سورد دے غنل یمین شجا نبتا و شمائل اچپ جانبتا راز کا او چپتا راز جانبتا او چپتا یعنی دیکھو گورا چنور کل دا مشرق تراؤ کیجی نو دا ہر یو فیزیکل پارٹیکل سور اکم طرف تے قبلی طرف تا اینا مغرب طرف تا صحیح بیا دنی میں اردن آباد دنی سور اکم طرف تا شی نو اللہ تعالیٰ فرمائی ایون کافر چه اغا انکار کئی خدای تا دا سجده لگولنا دے خوئی نکئی خصور خوئی مستقل پا سجده پروت اللہ تعالیٰ فرمائی دے نکئی دکا دلہ میں فری ویل ور کردے دلہ میں سور کردے فری ویل ور کردے خصائی خوئی مستقل پا سجده پروت اللہ صحیح عن الیمین شجارتا وشما وشمائل او چپ جانبو تا سجدن سجدکون کی اللہ تعالیٰ تا وهم داخرون اپ دے آلت کے داخرون چدوی سرندر کون کی دی اللہ تعالیٰ تا ایسائی سرندر کون کی دی اللہ تعالیٰ تا صلی پنور کے روانی کدے دو سو زلو مغاڑی چی زمان سائے نے پدیز مکنی پر تھا نیرہ دا تک نٹرول کی شتا نیرہ وَلِلَّهِ خاص اللہ دفارا يسجدو سجدے کے یعنی سبمشن کئی ما آغا مخلوق فی السماواتے چی پاسمانون کے دے و آغا مخلوق چزما کے دے من دابتن زندسر متحرک زندسر متحرک زندسر والملائکہ فرشتے وهم لا يستكبرون دان سیزان لوی نگنی دسجدے کولونا اللہ تعالیٰ تا یخافون ربوں دویری پروردگار پلا من فوقیم آغا اللہ چی دا پاس دا دوی دے دا پاس مانا چی پا ہر چا بانے کنٹرول بری دا پاس دا دوی دے مانا چی پا ہر چا بانے کنٹرول بری وَيَفْعَلُونَ دَا فَرِشْتِ كَيْمَا آکار يُمَرُونَ چِدْكُمِ دُوِي تَحُكُمْ كُوَيَشِ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ تَعْلَى وَيْرِدِ لَا تَتَّخِذُو جِتَا سُمَجُوْرَوَيْ إِلَاهِنِ مَعْبُودَانِ سْنِنِ دُوَدْوَا یعنی دے یو نزیاد خدا ممن ہے دے یو نزیاد خدا ممن ہے خدا اکیو دے انما خبر دادا هو اله واحد دا اللہ تعالی معبود دیکھو فإیای فرحبون خاص زمان اویرے گئی ولہو دغی اللہ نپار دی ماغشی فی السماواتی چی اسمانون کے دی والعرض ازما کے دی ولہو الدین واسبا اردغی اللہ تعالی دپار دا غلبا دین کو مانا دا غلبی دین کو مانا دا غلبی ندی دین تا دین زکوی چی دے مختزی دا غلبی دے چی تا ریسا ملاوی قوت پی ورطا ملاوی تا ریسا ملاوی وَلَهُ الدِّينُ عَرَدِ اللَّهِ تَعْلَى رَبَارَدَ الدِّينُ غَلَبَا وَاسِبًا فَرْئِوَر یعنی دا سے ندا چننے حکومت تے سباب نہیں صحیح دو دنیا حکمران دا پارا پتویلے شے چننے حکومت تے سباب نہیں استاز سیب حکمران اس دے ندے دا بلو سے حکمران دے سباب ہی نبی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا او د دې الله تعالی لپاره د غلبه دایما اف غیر الله آیا غیر د الله نه تتقونا آیا غیر د الله نه تتقونا تاسو یریږئ د الله نه یریږئ د الله نه غیر چې کوم مخلوق تاسو بوتان هغه نه یریږئ د الله نه یریږئ و ما بكم من نعمت فمن الله او چې د تاسو باندې نعمت فمن الله دا د الله جانب نه ده څه نعمت چوم ده دی خو ګوره سترګې دې بینا دي دا چا طرف نه دي الله طرف نه غوږونه دې شنوا دي دا چا طرف نه دي الله طرف نه زړه دې فنکشن صحیح کوي دا چا طرف نه دي الله طرف نه چې الله غواړي اپټن ولا چې الله نو دنیا یو قوت لري چې ور دي څنګه اوس پمپ صحیح شو کوله پوشن کوي شو کوله خلک په کیره شو کوله اخر کې دا پیسې او دعا وکړه الله تعالی فرمایي یو یو شی پر کې دا وشتان دي دا دربه دلته عرب راځي دا بدن کې دا مسامات نشته دا وشتان سوري نه دي دا بدن کې نشته نو هغه یو منه کوم ورته نشي ویلي دا هر یو د وشتو سوره دا څومره لوی د خدای مهرباني ده چتن ورته ودرېږي صحیح ا بدن ځکه بدن خود نه لوند بلاړې روبلي پکې 92% حیواني بدن کې شته او بدی نو څنګه او بخو چې ګرمي پر ادینه خو ستیم کیږي اسه کی هغه ستیم کیږي چې ستیم کیږي نو کله دا ځنه د ستیم کیږي خو ته بوش وو بش لګي سړی بوش لګي او فلیټ بش وو بش صحیح دا مسامات الله تعالی پیدا کړی دي تا ته کله احساس وشي چې سټینګ بار راشي او کله تا ته احساس نه کیو عمل روان او اکشن سي روان نو الله تعالی فرمایي دا څومره نعمت چې ما تاسو ته نظر کړې دا ټول الله طرف نه دي وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر بأكلا جورسيتا تتكليف فإلين دا الله تعالى تجعرون الزهريك وي ثم إذا كشف الضر عنكم بأكلا تدرك الله تعالى تكليف تاسنا إذا فريق منكم نفورا يودل استاسنا بربين فردقار فسرا يسركونا شريكان بيدا كي ليكفروا بما آتينا انجام کار دا دے یک فروچ دینا شکریو کی بیما آتے ناو پاغشی چور کردے منگ دویلا فتمتعو انجوائے کئی فتمتعو مانا انجوائے کئی فصوف تعلمونا خزر دے چے پوئے بشے خداد خدای نعمتونا انجوائے کول او اوبیڈینس نشکارا کول دے انجام بسی دے با انجام سی ویجعلونا او داخل جوڑے لما لا یعلمونا لما لا يعلمون اغبطان ده پارا لا يعلمون چه پا اس شئ بانه نپوئے گی نصیبنا وی ده پارا حصے مقرر رئی اگه ده پارا حصے مقرر رئی چه ده منشتا یا ده نظر تاس نظر پیجن ده منشتا یا ده نظر ده فلانی بوت پارا ده یا ده فلانی بابا ده پارا ده ده بنده ده عبادت ده عبادت صرف چه ده پارا کی اللہ ده پارا ويجعلون ذكر ما اغچاد پارا لا يعلمون چغوی نه پویگی نصیبن حصہ مما رزقناهم دا شین چ مول ورکړی دے تلای قسم په خدای له تسال الله یقینا تاسو نه بتپوس کوی شي اما کنتم تفترون د عاشه چ وای تاسو چې افترا او فابریکیشن مکو ويجعلون لله البنات ادا مشرکان جوړی نسبت کې الله تعالی تنولا نو مشرکین مکه کې یو ډله وا هغه به دا فرشتي ټولې د خدای لونه دي ټولې د خدای لونه دي سبحانا پاکی دا اللہ تعالی لد اولادا ولهم ما یشتون اس اللہ تعالی فرمائی چه ما تی خدا ٹریلین او زیلین لولا اٹریبیوٹ کلی دکا دا فرشتو تعداد خدای تمعلوم دے وما یعلم جنود ربک الا هو دا خدای دا لشکر و تعداد سوائے دا خدای نا بلچا تمعلوم نورا دا فرشتو تعداد سوارے ٹریلین دی زیلین دی اللہ تعالی تمعلوم دی ادا ټول هغه مشرکان وای دا د خدای لونه دي الله تعالی فرمایي په ما دا دومره ډیر لونه راته پړي دي اسان دی ولول مر برداشت کوي ژوندې درور کوي زنده درور کوي صحیح نو مال لونه ولهم ما یشتون ادوی د پر هغه چې دوی غواړي نظام ته واجب تقسیم دي صحیح سوره نجم آیت نمبر 23 ان الذين تاكفرا كفر لا يؤمنون بالاخره چه ایمان نسات اخرت باله لا يسمون الملائكه اغين منكي دي فرشتولا لا يسمون الملائكه نمونہ و صفات بیانے فرشتو دے پارا تسمیت الانسا ناما دا زنانو ناما دا زنانو وما لهم بی علم من علم نشتر دویل ردی بانے سپویا و دلیل ردی سپرو پر سر نشتا چکنی فرشتی خودی دی فرشتا نخل دا او نسر ایرے دا یو بل کسی مخلوق تے لاتا چیرے یو بل ما لهم به من علم نشتر دوی ده پارا دیبانی اس علم او دلیل ایت تبعونا الا الظن دوی نفالو کئی الا الظن مگر خپل تخیل دا فرشتو تا جینا کئی وی ابیا دا خدای لونه وی دا دی حقیقت سره تعلق نشتا دا سوشه دا دی تخیل دی دا دی خیال دی ان یتبعونا الا الظن سوره زخرف این زمشتما پارا کے وئے پیدا مکو آیت نمبر اولس اتلس او نولس پیدا مکو بلکش پارس اولس اتلس نولس ام اتخذا آیان ورد اللہ تعالی مما یخلقو داغ مخلوقنا چا اللہ تعالی پیدا کئی بنات لنا اللہ تعالی دزان دپارا صرف لنا نیولی لکسن تی تاسو آئے واسفاکم بالبنین او تاصل ترجیح در کرے پزامن زکر تاصل لون نبرداش ہوئی مشرکین مکہ ای بلون نبرداش ہوئی و اذا بشرا خدو اکلت بشارت ورکرشیو دویتا بما ضرب للرحمن پا آغا چه دویے بطو جدویے ثابت رحمان لپارا پیعتبار دو صفت یعنی فرشتی لون فرشتی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دیل بشارت ورکنی چی دلور دے پیدا کی دو چی لور دے پیدا شوی دا زول وجو مسودن اگر دی مقبد تور شوی وہو کزیم ادی راڈک شی دغم سوئی سوئی او من ینشو فی الحلیا او من ینشو فی الحلیا آیا دا سے مخلوق چی دا ہوئی تربیت کی گی فی الحلیت پگانا کی پس اکی سکر دشدو کار سے جن کو کار سی آرٹیشیا کرو کار سی رابن سن میں کرو صحیح ہے کہ نا نسب آخری جولری ڈریسز لپسٹک میک اپ صحیح دا تب بھی نہ برداشت ہو وے او مئیو نشو فی الحلیا آیا دا سے مخلوق چی دا غی گروت کو ایشی دا غی براٹ اپ کو ایشی فی الحلیا تے پا جولری کے پس اکی پا جولری کے وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غِيْرُ مُبِينَ او دوی پا جگڑا کے غیر مبین کلاؤں غلب مندن کی ندی نوز دوی کو ٹرائبل لائف ہو دیتا پا ٹرائبل لائف کے دا سے مخلوق نو پکار چی دا غوی براٹ اپ فجول رکی کے دو دیتا خود دا سے مخلوق پکارو چی دا غوی براٹ اپ لاشنکو پکی دو خبر دا کا ٹرائبل جون کا اتار دا نو پکاری دیوی آیا دا سے دا اولاد چی پا جول رکی و براٹ اپ کی دا پاس ویسٹ آف ٹائم دے صحیح مالا کو آگا اولاد پکار دے کہ پس سوٹس کی پس کی پس کو یک کی پس چلو یک کی پکلاشن کو پکے پس دی چیزوں کے براتا پکشی سکے ہموں کو جگڑ مار خالے کی جگڑے کو جگڑے کو ہموں لے فائٹس پکار دے دا روی تصور اوی ہر چی دا زنانہ بھی دا دا جوی پر جوان کے ہم اکثر جذباتی کی گی آرگومنٹ نہیں شکو لے سکی گی دا سکے دا احساس تیز بھی کر دا زنانہ احساس تیز وی نو دا احساسی کی گی زر نو بس زر غصہ شی خبر دین کرال وہ فی القسام غیر مبین نو دا دا الفاظ پر جنگ کی ہم کل اخبر خبر آرگیو کول نشی یوا یا دویا معنی وہ فی القسام غیر مبین دا دا اسلحی پر جنگ کی ہم دیرا کم تر بغالب کی وجعل الملائکتا اس اللہ تعالیٰ وی یو طرف تا خدا چی فرشتو تا دا خدا لونہ وی وی دا چی دا خبر ور سر فیصلہ کو دا دوی دا کم زین دا سورس پیدا کرده چی فرشتی خزی دی لنبی خود فرشتو خزوال ثابتو دا یو مسئلہ دا لیٹر آن بیا دویم ایشو تا بزی چی دا رخ دیلو نزی و جعل الملائکتا او دو گرزول فرشتی اللذین فرشتی ام عباد الرحمن چی اغوی بندگان دا رحمن دی عباد ام عباد الرحمن چا غوی بندگان او سلیو در رحمان دی اناسن اغوی نے جوڑ کری دی خزی نو دیکھو گورا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دوی تا دا معلوم دا چی دا فرشتی خزی دی دا سنگ معلوم کری دا اشہیدو خلقہم اشہیدو خلقہم آیا دوی حاضر دا دی فرشتو دا پیدا اس وقت لکه مونږ د پله بر روم کې د نرسنګ کو دیسه کو چې فرشتي پیدا کړي دی نرسنګ کو میډ وایف وي ورته صحیح ورته میډ وایف یا نرسنګ وایف وي ورته صحیح لیبر روم کې چې کار کوي چې کله زنانه بچي پیدا کیږي نو نو به پتا چاته لګي چې پیدا شي کی نه هغه خدای ته چې کوم میډ وایف کې نرسنګ هوم کې تاسو کې پر نرسنګ کې تاسو وای دایي تاسو دایي وای دای نو ټول نو وړاندې بچي د ناري نوالي زنانه وړي پتا چاته لګي دای دا او دیو جن شریعت اسلامی کې ګور اس خدا الله تعالی او شریعت اسلامی د گواهی نه او سایت تکړه دا چې په کریمینل سایت بدا بالکل په گواهی کې نه انوال کې خدا او په کریمینل سایت کې نو بد درات کړه دا چې په کریمینل سایت دې نه گواهی تصور نشته په کریمینل سایت باندې او داغي وجه دا د مهرباني دا چا سره زنانه او سره شذ سره ځکه انساني نه کردار چې دې قاتل خو معاف کی خو گواه نه معاف کړي قاتل کو معاف کی ایک طرح میں دشمنی دا نو قاتل ہم چی بھی نو اگا اگر مدعی چی رد پا خلاف بھی اگا معاف کی خوشی چارہ خلاف پا کوٹ کے گواہی کری وہ ایک طرح میں دشمنی دا دے خوشی سے کول نو حق وردہ خوطا رہا ماں سپلا وجہ دا چیتا تو ماں خلاف کوٹ تلڑے ہوتا تسٹیفائی کرا شاہدی دے ہوگرا تا سرا نو خلق بیا قاتل سو کوئی نہیں ابھی علموں نے دغه یو په څون وځه کې څوک وايي کوي پردای دښمنۍ په سره راغلي صحیح ده کوي دښمنۍ او کوم راز باندې وکړه نو اوس په دې باندې ټریک ملوشي ټریک باندې ملوشي مې سړي ورته ورپاس کی چې نو بس ته بیا ځنه د قبر ځای ومنه څوک د قبر ځای ومنه نو په نیکس پېښه کې د کنفرمیشن د پاره چې کله هغه مدعي کور او سره رابطه وکي ویره بس زدا دښمنۍ په سره نشم راځي معذرت ورته ورځي پر بیان څوک اغه وډرا کی نو الله تعالی نه غواړي چې زنانه په دې مشکل کې پریوزي لہذا د کریمینل سایډ نه یو سایډ تکړی صحیح خوځ بازی امور اغه وی چې په اغه کې د دوه خدوم ضرورت نشته یو وخت د غوایل لپاره کافی ده لکه دا کیس لکه لیبر روم کې بچي ژوندې پیدا شوه کمل پیدا شوه کمل پیدا شوی د مور د خېټه چې دنیا ته راوته نو مړو نو نو ولا غسل شتا نو ولا کفن شتا نو ولا جنازه شتا خبر دین کرا لا بس سړی به یو سی او دم سبا قبرستان کې به دفن صحیح او کده را اوته د مور د خېټینا ژوندې او سمره ژوندې ک عادی طریقې سر را روان نو عادی طریقه دای چې سر مخ کې راوځي او خپې دا ورستی نو ک په عادی طریقه را روان نو چې دې ته به تاسو نو وای ورته تر دې نامه پوه چې راوته نو ژوند دی اره دې نه پس مرش که تر دې راوته ژوند دی او بیا مرشو نو حکم دې مړ دی حکم دې سره د مړ دی جنازه نشته مسنون کفن هم نشته بس دې یو کپڑا کې وبن کې او یو به سي او دفن دې کې خبر دې کړه له حکم تر نامه پوه چې دې راوته نو ژوند دی خو د نامه نه بعد بیا مرشو نو د جنازه هم کیږي او د میراث حکم ورته متوجي کیږي زکه دې دنیا ته ژوند دی راغله دې دنیا ته ژوند دی راغله دې که په غیر عادي طریقه باندې را روانو په وړاندې او سر رسته کړه بچی دا څنګه پیدا کی په وړاندې او سر رسته وی نو په دې حواله چې کده تر نامه پورې ژوند دی راووت نو تر هغه پورې ژوند دی او بیا ورسته مړ شو نو دې مړ دی دې بس کانسې کیږي مړ او کده تر سینې پورې ژوند دی راووت زکه دا وایټ پارت دې غاړه چې روان دي نو تر نامې پورې کنسیډر کیږي ژوند دی ویني ژوند دی خو دا غاړه چې روان دي نو تر سینې کې دې ژوند دی راووت سینې پورې کړه راته نو ژوند دی او سینې نه بعد بیا مرش او د فکر اعظم کیږي د میراث حکم ورته متوجي کیږي صحیح اوس دې پته به څوک ور کوي چې دې تر فلاني وخت پورې ژوند دی او یا ژوند دی پیدا شوی دی او چې څنګه پیدا شو نو فوراً مرش ځکه بری باندې احکام مرتب دي صرف د جنازې نه د میراث مسله احمد ده ځکه بلا ډیر خلق هغه دا کلیم بیا مری نه ژوندې نو پیدا شوی مړو ځکه ژوندې پیدا کی لارې مړ شوی دي او د مرګ نه دو سلور مې اعتبار به پیدا شو اوس کمر پیدا شو خو میراث ورته منتقل کیږي نه میراث ورته ها منتقل کیږي نه نو دغه مورې چې کونډه شوی ده هغه ته بس صرف د خاون په مال کې حصہ ملاویږي څنګه ملاوی د خاوند د مرګ نه بعد ورته مال کې څه ملاویږي خو که د زوی د خاوند د مرګ نه بعد ژوندې راووت یو منټ د پاره یا نیم منټ د پاره او دا پروش په کوټ کې چې دې ژوند دیو خو بس یو منټ بعد مړ شو. نو اوس دا غپلار مال ټوټل به د زوی په نامه باندې منتقل کیږي د محکمې مال او د ریوینیو په کاغذونو کې لمنون کې خدای شي او د دپنون باندې با او پراپرټي هغه منتقل کیږي او چونکی دی مړ شو لہذا رزنه با مور ته حصہ دی بیا رزنه با مور ته حصہ دی. نو دا هغه خدای دا کوم لورونه تاسو لور وای دا کوم لورونه چې دی خاوندونه یې هغه دې خبرې ته تیار دي چې دا شته چې پر دای شته دا او زمونږ وروره مړ شوی دی دې ته زموږ رئیس نورم لړ شي او کنه خو هغه وخت میراث مثلا متوجه کیږي صحیح دغه څه پر پلان باندې خو میراث منتقل کیږي نه میراث پر منتقل کیږي سړی مړ شي خبر ده ان کړه نو اوس په دغه باندې دا دومره هم مثلا مرتب کیږي خو بیا هم په گواهی کې دغه اکی وخزا دایی دایی چې بس صرف دا ثابت وي چې دا قضا دروغجنه نه ده ځکه خو بیا شهادت مسله ده او که لس شاهدان هم ته بوځی لس واړه په عدالت کې دا ثابت دروغ وي نو دا قاضي خو د شلو کسان هم بیا شهادت نه قبلی صحیح هغه قاضي هلته په عدالت کې دی تا ټول شل واړه د خره زامن نه وزدي خو بده به دا دروغجن دي پروفیشنل دي دا څوک دي پروفیشنل نو چې کله د ګواه خبره مونږ کوو نو د هغوی متعلق دا پروهم وي چې دی دروغ نه وایي د دروغ نه وایي که قاضي په خپله نه پېژني نو د متعلق انویسټیګیشن کوي پولیس څه کوي انویسټیګیشن کوي رپورټ ورکوي چې دا کوم سړي ګواهي ورکړی نه دا څه ریلایبل سړی دی دا څنګه دی دا صحیح سړی دی دا بااعتماد سړی دی فبریکیشن نه کوي نو د ښځې متعلق چې دا مشهور دی چې دا ریلایبل ښځه ده نو بس د یوې ښځې ګواهي هم کافي ده په دې کیس نو الله تعالی فرمایي کیا شاید خلق او آیا دوی حاضر شو پیدائش د دوی ته نو دې خو ګوره د دروغجن سړي خو دروغ ویل عادت وي د دروغجن سړي دروغ ویل عادت وي زنون پیدا کړی کیو کاکا او خدای دې وبخي پس دا قضا حادث دا ډېر مبالغه ور خبره کوله صحیح دا خلق کو ماو کو دا ډېر لوړ قسم مبالغه ور ته ډېر مبالغه ور خبره وکوله نو دا کدونه دا اوس حالوین کې دزړ قدوان چی او کله کله ډېر غټ غټوږي صحیح ناغوی دس خلقو تا لگی آو وی پا دہلی کے ماوی یو کدولی دلے و او دا قدم تقریبا شپک فٹاو وی زماغم دی دا قامت سڑے چی دا کدونا با یو طرف تا قدرے دا نو بل طرف تا منخ کاری لا شرا کمال خو هغه هو نور دې له هغه څخه جوړ وي دې شي ناغه وي وچې یو کدو نه سره دایم نه شي د ماونه یو سره هغه تر ویو اسوا هو د کړه بو سره نه غلا کړه تقریبا دا د قامت د نیمه رضا ته وا وچې زما باندې د قامت سره چې دا لکړه د سیدی قودري نو یې نه سره کاری لا کړه دا غې شاته صحیح مردو خبر او کړه مالتی او بل کا کام ناز کو اقم دیر لالیو اغوی مای پا بمبائی کے کم زی بمبائی کے وی التا میں یو دیگ تلو جوڑی دو سچی جوڑی دو یو دیگ جوڑی دو او وی تقریبا شپک شلی مستریان پکی لگیا ہو پا یو دیگ بانی یو سلو شل کسان لگیا ہو اوی دی یو سلو شلو کسان دا دیگ جوڑو سٹکان تا سٹک وائی سٹکان ور سرو خوې دیو بل نه دومره لری لګیاو دي دیګونو کې چې د سټکانو اواز دیو بل نه وایي هغه بیا حاله دي نو دیړم بری سړی د دې باندې اپیکښه وکړه وېدا دروغ دی وېدا دروغ دی دوره دوی دیګ نشي کېدی دوره دوی دیګ نشي کېدی هغه ورته نه ک دوره دوی دیګ نشي کېدی دا کوي او بیا په خیر یا در په دغه مشرانو ډېر لالیانو بس خوب دا حجرو کی بنا سر شپیس کارو نا اشرامی تے سوئے و جال الملائکتا اشہید و خلقم آیا دوئی حاضر شوی دی پیدائش دے دوئی تا نو اسما تاستوی دروغ جن سڑی خو عادت وی دروغ ویل منگوی دا فلانے پا دروغ باندی شپن نوئی تا شپن پی جنے شپن ستا وئی وش کئی وئی کئی وئی لٹر کئی صحیح یعنی خوراکو کی خیٹ رکھ کی بیائی واپس راولی او بیائی مدی در شپان دوائی صحیح نو از زمان قوتن که یو ضرب المثل لے وی دا فلانے پا دروغ و شپان دنوائی یعنی دروغ و شپان دروغ دو دا عدد تے دروغ دسر یعنی دې په خلوم نه کولای بدره سره وځي دې خبره دین کړه له مصلی تعالی فرمایي چې دا خو هبیچوال درو جنو عادی دوغ جنانو نو کو دی ویلو چې او چې فرشتي کله پیدا کیږي مونږه التو به تورې دایي د دې وجه مونږ ته پدایشت دا څه پیدا دي جنکه پیدا دي الله تعالی رسوار نه ورته چې دا خبره موکړه نستكتب شهادت یقینا لکل بشدا شهادت دوی اصرف لکل بنشی ویسالونا دوینا بسوار کول شدت قیامت پا ورزمانی چوز دا اقبل پریزنس او دا غوینا چه مکمه کلوی چه فرشتی دا برت وقت که منو کتلوی دا خود پیدا دی اللہ تعالی برتی دا اسکرو که جلتا دا با یو بل عذاب روزی پا سٹکی پریزی نو واپس پر سبق تا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ وَدُوِ جُوْرِ اللَّهَ تَعْلَى لَفَارَ لُنَا سُبْحَانَهُ پَاكِدَ اللَّهَ وَلَهُمْ مَا يَشْتَوُنَا عجیب خبر ادا دیل ادا تصور ہیڈن پروت تے او عجیب خبر ادا دوی دو پارا ما يشتونا آغا شید چه دوی اگواری یعنی ناری نا زان دا خو یوجی نینا برداشت کئی تو خدای دا دوم رڈیر رانتا پلی وَإِذَا بُشِّرَا خَدُمْ بِلُنْسَا اکر چه خبر ورکشی یو دو دویتا خوشی نائے بانلے ظل وجو گردی مفتد مسودن طور شوی وو قزیم عدی ڈک شوی دغمنا یتوارا من القوم عدی دا سے تواری گیتا ہوئی دیکھو گو را چلکا آج بیٹی نظران دی چیو منی بیلی سترگی ورسر نمیلا وزن یہ تواری گیتا یتوارا من القوم پٹ پٹ گردی دے دا قومنا من سوء ما بشر به د وجد بدای دا خبر نه چدل ور کړی شوی دی چې دې بوس ما ته وایي یالګه ستو یې ضرور پیدا شوی دی نو صرف دا تاسو لپاره نه مو کی دا د دوی لپاره مرګو صحیح بیا باغی فرد څه دې وکړ ور سره یو سره دې څوک نو سه او ټریډیشن او یو رواج او رسم چې په خطه کې رواني څوک دا غ رواج سره نه دی هر ټول په ملامت وایي اگر چې غ رواج نه رواي دغه وجه مونږه رواجونه پر خوده نشو چې خلکو ته زور تنه ټینګيږي صحیح ده خلکو زور تنه ټینګيږي زمونږ شیخ صاحب فرمایل چې دین هغه شی ده چې دین هغه شی ده چې له سړي په ذهن کې دای چې کدا کار مې نو کو نو الله او پیغمبر بس تعفذ دای ذهن کې ریزرویشن چې کدا کار مې نو کو نو پټ اورې دا دین ده او چې کله ذهن کې دار شي چې کدا کار مې نو کو عزیزان باندې سوي دا دنیا بس دا به رواج دی دا به څه دا ګور څنګه بهترین شیخ رحمت الله علیه څنګه بهترین ډیفینیشن وک کدا کار مې نه وته خدای او پیغمبر بس وای دا دین دی کدا کار مې نه وته دنیا بس وای دا څه دی دا رواج دی یا توارا من القوم دے پټ پټ ګرځي د قوم نا من سوء ما بشر به دا وجد بدای دا خبر نه چې دلور کړی شوی دی او دې څه کوي ایمسکو علاون دے دا سوچ دے ایمسکو علاون چی آیا اساتم دا جنے علاون پا ذلت او پا رسوائے ہے یعنی دے پا دی فکر کی پروتی چی کدا جنے اولاد دے کہ جو اندائی میں اس خیر دے ذلت او رسوائے تا ہمیں سر ٹیٹ کرے خالی جا سمرا ہونا بانے بدائے ہوئی ما با سر ٹیٹ کرے یہ ذلت تا بغاڑا کہے دے بیوا دویا مانا دا آیت دارا چی ایم سکو علا حور آیا جوندے او ساتم دا جنے علا حور پا ذلت و رسوائے یعنی پا حیثیت دا اولاد بین ساتم پا حیثیت دا او پا حیثیت دا یو کنیز بے او ساتم پا حیثیت دا یو سر ونز بے او ساتم اس ونز لوائے پا حیثیت دا ونز بے او ساتم منگا وطن کی ضرب المثل لے وہی سے چچ خزلہ بکئی چچ خزلہ مانا یعنی دا صفائی او جنیٹر ور پکئی پاکی ور گئی دا ایز دوی امانا چی او تصور خدا دا ام یا دسو پی تراب یادا چی زندہ درگوڑ کی پخاورو کی علا خبردار سا اما یخکمون اللہ تعالیٰ فرمائی داروان دنے تصور چی فضلت و رسوائی ساتی او دا اولاد شان ور نور کئی دا ام دیر ناکارا فیصلہ دا او چی دا زندہ درگوڑ کئی دا خدا غینم ناکارا دا الا سا اما یحکمون بے خبردار دا خدا سے خبر ادا دا شئی منکا غلط کا خدا ہم بے خوبا سا الا سا اما یحکمون خبردار بے ناکارا بے صلاح جدا تاسو کمک ہوئی للذین کسان دا پارا لا یؤمنون بالآخرہ چی مان نسات آخرت بانے مثل السوئے ناکارا صفات دیا وید پارا وللله الله تعالى لبارا المثل الاعداد والصفات وهو العزيز ادعى الله تعالى بغلب مالك دي شكل نيول کوي نو انتهائي قوت سره کوي دا قوت مالک ته چې چاله سزا ور کوي نو انتهائي قوي سزا ور کوي الحكيم خود حکمت مالک دی بلا ډیرو بدانو له وق ور کړی سزا نه ور کوي دي کې څه حکمت وی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و علی و اصحاب المعین نمبر بن حمار القران جمع الله ذکرنا القران ما نسینا وعلمنا منه ما جاءنا وصلاه وسلام علی الوانا النهار صلی الله علیه